Velkommen til endnu et langt og kedeligt podcast med de gnavne filmnørder. Da dagens film falder over i den mere romantisk komedieagtige genre, og det er normalt ikke rigtigt noget, vi har en mening om, så tænkte vi, at vi hellere måtte indhente lidt forstærkning. Nå, men først har jeg som altid filmnørdudgaven af Billy Idol, Boy George og Ivana Trump med mig. Velkommen til jer. God, tak skal du have. Tak. Hvem er Ivana Trump? Ja, det må I selv fordele. Men det er jo ret åbenlyst, så jeg, der var ingen grund til at... Do you really want to hurt me? Fire sekunder inden. Hvis du bliver med at synge, så ja. Nå. Du kan køre god nok, så være her og hørt mig. Vi har selvfølgelig endnu en gang fornøjelsen af at have Maria med på holdet. Jeg er lidt i tvivl om, jeg har overset en cameo, eller om du rent faktisk ser andet end Tom Cruise-film. Ja, men det kan vi lige prøve at snakke om senere, om han måske er med. Ja, det lyder godt. Nå, velkommen til i hvert fald. Jo, tak. Jo, tak. Det var godt, fordi ellers... Jeg tænker, Petey, det kunne godt være en ung Tom Cruise. Ja. Ja. Noget. Ah, nu. Nå, Marianne, du har jo valgt film. Ja. Ja. Jeg har valgt The Wedding Singer fra 1998. Og jeg kan godt komme med et resume. Nej, det er okay. Jo, det må du gerne. Jeg er forberedt. Det ved jeg ikke at forberede mig. Jeg vil ikke snydes for ikke at få Mariannes resume. Nej, men det var det, jeg tænkte. Der skal, altså, du vil ikke snydes ligesom, for ikke at få det, så det er en dobbelt negation. Ja, det er præcis. Det giver plus. Ja. Jo, The Wedding Singer, den handler om bryllupssangeren. Det tror jeg ikke, man kan sige på dansk, men I ved, hvad jeg mener. Robbie, som ja, han optræder til bryllup, sjovt nok, og han er forlovet med Linda, og de skal giftes næste uge. Han glæder sig rigtig meget, fordi han har gerne vil giftes, siden han var 3 år eller et eller andet. Men så går det ikke værre bedre, end at hun ikke kommer til brylluppet. Han står der ved allerede helt alene, og der kommer ikke nogen. Og så ryger han helt ned i kulkælderen, fordi hun vil ikke giftes med ham, fordi han er kun wedding singer. Og ikke rockstjerne, som han var for 10 år siden. Så i stedet for at blive gift, så hjælper han Drew Barrymore, som er servitrice i samme firma, som hvor han er wedding singer, med at planlægge hendes bryllup. Sit bryllup, I don't know. jeg har forventet syssel, jeg kan ikke det der. Jeg har lige rettet HF-stil i dag, så jeg ved, hvad du snakker om. Ja. Ej, nu bliver jeg helt hyldet ud af den. Jo, så sker der ikke... nu ser jeg det igen. Så sker der det, at de selvfølgelig bliver glade for hinanden. Efter cirka 4 sekunder. Men Julia, hun er jo så forlovet med Glenn, som er sådan en Miami Vice DeLorean-type stockbroker af den værste skuffe. Så hvordan skal det nu gå med den ægte kærlighed, nu hvor at penge går ind og prøver at holde dem fra hinanden? Og så ved man jo ikke, om de får hinanden igen. Fordi her i det her podcast, der spoiler vi ikke. Ikke de første par minutter i hvert fald. Vi har lige et par minutter til at komme ud. Ja. Ja. Og lige pause, se filmen, kom tilbage igen. Ja, det er præcis. Yes. Ej, det lyder sgu godt. Det lyder til at være en god film. Ja. Ja. Og det var også næsten et bedre resume end sidste gang, det der. Ja, altså jeg synes, at det gik meget flydende sådan. Man kan sige, nu er det nok også en film, du har set en del gange, Marianne. Ja, det er nok. Ja. Så når man læser sådan et resume op, man har skrevet på forhånd, så bliver det meget sådan noget 4. klasses oplæsning. Og så kan han også godt lide Julia. Altså, har jeg ret eller hvad? Du skal bare du skal skrive fonetisk. Ja, det gør jeg lige næste gang. Nå, The Wedding Singer. Jeg går ud fra, at vi alle sammen har set den før. Ja. Ja. På en eller anden måde. Jeg tror, jeg nævnte sidste gang, at det var en af de der første DVD'er, jeg havde købt. Mm. Så der havde man så 4 DVD'er vel imellem. Så den har jeg set nogle gange. Det er virkelig en af de første, du købte. Jeg tror, at den første, jeg købte i Kvickly i Ribe, det var Interview the Vampire. Ja. Ghost Maze. Jamen, det var jeg virkelig. Ja. Jamen jeg tænker 98, så det har jo også været en af de første DVD'er. Og Contact. Det var de første 2, vi købte. Okay. Det koste 200 kroner stykke. Det var vel ikke, altså de kom vel ikke, jo ikke på DVD, da de kom ud. Så det kunne du ikke, altså det kunne du ikke sige, at bare fordi det er nogle ældre film, at du så har købt dem før, end jeg har købt Wedding Singer. Altså jeg var med på DVD-bølgen i 97, tror jeg. 87 var Christoffer med, rent faktisk. Ja, ja. Altså, jeg rådte ham Christoffer, han var faktisk en af dem, der støttede Kickstarter med at lave DVD-spillere tilbage i 83. Yep. Jeg kan i hvert fald huske, at alle mine venner synes, at jeg var ret sindssyg, fordi jeg gav 6.500 for en kodefri DVD i Hi-Fi-klubben. Ja. Det var sindssygt. Og hvad var 6.500 dengang? Det var mange penge. Kæft, jeg vendte mange oste for at få råd til den. Som Mathilde, eller hvad? Ja, is that a euphemism, yeah, eller? Nej, det er det ikke. Jeg var et rive hus. Nå. Det var en busmis. Okay, godt. Jamen, er det vores, jeg kommer til at tænke, er det vores første Adam Sandler film? Det er det vel? Ja, det første sådan hele film, vi har snakket om. Vi har snakket om Adam Sandler mange gange. Mange gange. Men vi har ikke set nogen med ham før. Nej. Ikke til podcast. Nej. Vi behøver ikke se flere egentlig, for min skyld. Altså. Det er rigtigt. Det var også derfor, jeg valgte den egentlig. Fordi jeg tænkte, så kunne vi snakke lidt om Adam Sandler. Så har vi gjort det. På sådan en officiel måde. Ja. Altså lad mig sige det sådan, jeg har ikke med Adam Sandler, som jeg har det med Tom Cruise. Det har jeg altså ikke. Han er sgu da lækker heri. Jamen, vi snakker så lidt om, at han er jo ikke dårlig heri, men han er ikke sådan rigtig god. Han er bare sådan lige uholdelig. Så du kan lige holde ham ud. Det er det niveau, han er på. Han er ikke sådan utålig. Det er jo før, han fik selvtillid og blev for selvfed. Men jeg synes faktisk kun, at de eneste film, jeg har set, hvordan den fungerer i, det er den her, og så Punch Drunk Love. Yep. Og Punch Drunk Love, det er fordi, at Thomas Hansen laver, han bruger hans sådan lidt maniske sådan måde at spille på fint i filmen på en eller anden måde. Det er også fordi, han ikke spiller Adam Sandler i. Ja. Som man gør i alle andre film. Men tit så kan jeg faktisk ikke holde ud og se på ham. Og jeg har sådan, jeg tror ikke, den her film vil være værre, hvis der var en anden skuespiller, der spiller ham. Jeg synes ikke, han er sådan, ja, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved, jeg har det. Nej, men jeg tror, det er det der, han mumler, og så læsper han så lidt, og så han snakker sådan en babysprog. Det gør han jo også, Drew Barrymore, så det passer meget godt til ham. Ja, ja, det går op, måske op i en højere enhed, fordi de har jo egentlig ret god kemi, synes jeg. Det er sådan, jeg synes jo egentlig, det er en charmerende film, og det er jo måske også langt stykke af vejen, fordi de to spiller rollerne. Men jeg synes han er lidt træls. Han er sådan lidt infantil, den der, ja, hvor han snakker på. Nej. Det synes jeg også lidt træt. Altså jeg synes også, at mange hans senere, altså nærmest alle de film, der kommer efter den her, er altså varierende grad af super irriterende. men jeg synes faktisk, at han er rigtig charmerende her i, og de, som du siger, Maria, de har mega god kemi sammen. Ja. Ham og Drew Barrymore. Og som vi har snakket om sidste gang, så er der den der 50 First Dates, og den husker jeg egentlig også som, at den egentlig har egentlig meget charme for den her også. Ja. Den har også mange gode ting. Det er bare lige de første 2 minutter, sådan med når de lige kommer ud over det der ulækker humor, der, som det åbenbart skal være i Adam Sandler-film, så bliver den gode faktisk. Men det er også deres kemi. De har en god kemi sammen, og det har de også her i. Og så hjælper det jo, eller så gør det heller ikke noget, at hun er lidt sød. Det har hun jo, altså det er jo noget, han ikke rigtig har med sig i den her film, modsat Drew Barrymore, synes jeg. Men det er en meget god række af kvinder, der vil have Adam Sandler, den her, altså. Jo. Er jo den, jeg ved ikke, om de var, og de har nok været gift på et tidspunkt, Ben Stillers kone, Christine Taylor. Mm. Og så hende, hans ekskæreste, eller næsten kone, det er hende, der er med i Venner også. Ross har en lille affære med hende ned fra kopibutikken. Og det er hende. Ja. Jeg tænkte, jeg havde set hende før, så gik jeg gerne og kiggede på noget, ved jeg, så kunne synes jeg ikke lige, der var... Copy Shop Girl, tror jeg, kalder hende i serien. Jeg tror ikke, det er derfra, men det er meget sjovt, det er hende. Altså, Ross og Rachels mor er jo også med, jo. Der er mange venner-forbindelser. Ja, det er rigtigt. Ja, altså, Julias mor er Ross og Monicas mor. Mm. Ja, nej, måske ikke Rachel, Monica. Ej, det havde været lidt sygt. Det havde været en anderledes Friends-serie. Ja, men også måske meget god. Yeah. Friends i anførselstegn. Ja. Morten, nu sagde du om før, at du synes, at Drew Barrymore er lidt sød, men er hun lækker? Jeg havde mega crush på hende dengang. Er du det? Helt vildt. Jeg har aldrig synes, hun var, jeg har aldrig synes, hun var lækker. Hun er jo den der girl next door type, synes jeg. Men jeg synes aldrig, hun har været sådan. Den er jo sådan lidt på vej ind i på det tidspunkt der, fordi hun har jo lige været i den der, den der periode, den der blonde sexkilling periode, altså der, hvor hun er med i, Batman Forever. Hun har jo også lige, hun var i Playboy også, det er midten af 90'erne. Var hun det? Ja. Ej, der gik jeg klippet noget i min ungdom. Ja. Nå, hun spiller en af de der... Den er en af Two Faces. Men jeg har altid haft det sådan, jeg synes altid, det var mærkeligt, også sådan, som hun skulle i iscenesætte til det der Charlie's Angels, at hun var lige så lækker som, som hvad hedder hun, Lucy Liu, og hvad hedder hun? Jeg vil nu hellere se, jeg vil nu hellere se på Drew Barrymore på Cameron Diaz. Ja, det vil jeg sgu også. Hun er der, altså Cameron Diaz, hun har været rigtig lækker i sådan lige de første 2-3 film, hun lavede, og så resten, det var ned ad bakke. Jamen, jeg synes, jeg har bare aldrig rigtig forstået den der iscenesættelse af Drew Barrymore som lækker. Altså for mig, der må hun altid være hende, den lille pige på E.T. Nu var Charlie's Angels jo også produceret af Drew Barrymore. Ja, ja, men jeg kan bare aldrig komme over det. Og jeg har det nok også lidt som, sådan, måske Drew Barrymore har måske også lidt med Anna Sandler. Hun er aldrig sådan, hun er aldrig sådan rigtig god. Hun er også bare sådan lidt, hun er bare lidt Drew Barrymore i en film. Altså, hun er også med i Don Darko, og der er hun også bare sådan, nå, der er Drew Barrymore. Og det er så også, fordi de kører på det der 80'er-referencer også, fordi hun var jo en rigtig dygtig barneskuespiller tilbage i 80'erne. I E.T. og Firestarter. Ja, hun er god i E.T. Jeg synes, E.T. er nok hendes bedste rolle, men jeg synes ikke, ellers så synes jeg ikke, hun sådan, men hun fungerer jeg ikke. Altså, jeg synes, at Drew Barrymore er noget bedre skuespiller, end Adam Sandler er. Ja, det synes jeg også. Det er hun nok også, det er hun nok også, og hun fungerer okay i den her, og hun er også sød og charmerende og sådan noget, det er bare det der igen med Morten, altså, jeg kan bare ikke se hende som, nu sagde du sexkilling før, men altså, jeg kan slet ikke se hende som sexet på nogen måde. Nå, så prøv at finde de der billeder, når Marie ikke lige ved siden af dig, så find de billeder fra Playboy fra den gang der. Det må du godt. Hun er bare så lidt, hun er lidt en billig. Hun er da meget mere lækker her i, end hende der Linda. Ja, jo, hun er rigtig sød, jeg synes bare, hun er sådan lidt en, hun er sådan lidt en, en billig udgave af Meg Ryan. Hun er ikke sådan helt... Ja, det ved jeg sgu ikke. Men jeg behøver ikke at stoppe. Ja. Men noget, der er sjovt her i, det er, at hun som den eneste kvinde ligner en fra 90'erne. Mm. I måden, hun sådan er stylet på. Hvor de to andre ligner sådan noget Madonna... Ja, sådan en rock-chick, hvad den anden der. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg tænkte over på et tidspunkt, hun havde sådan et outfit på med sådan en kjole og sådan... en cowboyjak udenover. Og der tænkte jeg, at hun lignede sådan noget fra starten, fra de sådan tidlige sæsoner af Beverly Hills. Ja, netop. Og det der hår der også, altså, og sådan en lille halskæde og sådan noget, det er totalt 90'er. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man så på den måde skal, man tager ikke så meget afstand fra hende, som man gør til de to andre, fordi hun er stylet, som, hvor det passer ind i tiden. Altså fra 98. Det kan også være, at hun bare sådan er mere tidsløs, hvor de andre er sådan nogle totalt modeduller. Og ja. Derfor så ser de mere pirsagtige ud. Altså, der er mange, der er jo hende der ligner totalt Madonna fuldstændig. Hun har jo det der store kors på, og den der mærkelige kjolejakke ting på. Og så, hun står også laver morgenmad, eller en smoothie, eller et eller andet der, hvor du bør mor har tømmermænd. Og så har hun også bare det vildeste 80'er fitness pandebånd på. Ja. Ja. Jamen den skulle jo også foregå i 85, så det er jo fair nok. Ja. Men i det hele taget er også de der mænd der, også sådan, altså der er en, der er klædt ud som Michael Jackson, og der er en, der er klædt ud som Don Johnson, og en, der er klædt ud som, hvad var den sidste? Boy George? Boy George, ja. Det er nærmest som om, det sådan er fastelavn eller sådan noget, nu er de klædt ud det er sådan, jeg synes, det er lidt for meget med de der 80'erne. Altså, man glemmer i hvert fald ikke, at den foregår i 80'erne, på noget tidspunkt. Det er jo karikeret for, at det skal være sjovt, altså. Ja. Jeg er også vildt med ham der, Sammy, vennen der kører limousine, som bare, altså han er bare så 80, så han kommer ud i sådan nogle acid wash, ballon jeans, eller også nogle, de sidder. Og ham der fra filmens første scene, der står danser med hende, en gammel dame, der bare går mere og mere mokke til sidst, og uden tøj på næsten. Det er simpelthen fantastisk. Jamen det ved jeg ikke, jeg præcis som du sagde Niels, jeg synes, det er en, på en eller anden måde en karikatur, og jeg synes, det er det, der gør den så fed, at Adam Sandler er så usjarmerende, og vennerne er så outreret. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg ved ikke, om han er usjarmerende, for han viser jo mange gange i løbet af filmen, hvor flink han faktisk kan være overfor folk, altså overfor ham drengen der, der er ikke nogen, der vil danse med, og altså sådan mange ting. i løbet af filmen. Jeg synes, altså det er om Sandler, at han er uschammerende. Jeg synes den tværtimod, at han er... Og se på, det var udseendemæssigt. Jeg synes, det der... Ja, ja, men det er jo 80'er-looket der. Ja. Altså. Yeah. Det der mollet-agtige hår, der ja, det kan ja. Være. Er det en peruk, tror jeg? Ja. Fordi så, da han er inde i banken, der til sidst at søge job, så har han ligesom, så er hans hår sådan helt anderledes. Altså, så der ligner det bare rigtig meget en peruk. Det er retakes. Ja, det kan være. Samurai-cup. Og så har det der lidt for store jakkesæt på, der er meget for store jakkesæt på, som man også skulle have i 80'erne, ikke? Altså styling og sådan noget er fint. Jeg synes også, soundtracket synes jeg er rigtig godt. Mm-hmm. Altså det fungerer ret godt. Og det er faktisk med til at give den sådan en charme, synes jeg, den her film. Ja, helt sikkert. Og der, hvor han skal giftes, og så er der bare Journey med Don't Stop Believing. Som i deres version. Ja, i version. Det er rigtigt, ja. Det er mega fedt. 99 luftballons, og ja. Ja, og så det eneste, hun så kan synge med på, det er 99 luftballons, og så der er en... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, så stopper de. Så vi får ikke lov til at høre hende synge tysk, det havde jeg lige håbet på. Nej, men hun mumler jo bare, når hun skal synge det tyske. Vi kan jo ikke alle sammen have haft Preben Christensen som tysklærer, vel Maria? Nej, vi kan. Eller en Christiansen, hvad hedder han? Der er mange sådan sjove 80'er-referencer, også ham der drengen, der er klædt ud som Freddy Krueger, ikke? Mm. Det er også det er ret fint. Altså der er sådan, den er meget sådan, den er god til at få etableret den her tid, men jeg synes måske det er sådan lidt for meget in your face også til tider. Men det er måske en del af, jeg ved ikke, det, man kan også sige det er en del af charmen på den anden side. Men det er, altså det kan man jo også diskutere sådan en serie som Stranger Things, den var jo også sådan meget in your face med mange af de der 80'er referencer, de der plakater og sådan noget, der var på væggene. Altså. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt, men det er jo også sådan en serie som Mad Men for eksempel, som også foregår i, altså. Foregår i 50'erne og frem, ikke? Altså, den synes jeg jo, den er dem ikke så meget in your face. Der er det sådan meget sådan... Det er jo heller ikke en komedie, hvor det bliver brugt som sådan. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men der er det meget sådan subtilt. Men det er jo tydeligt at se, både med Mad Men og Stranger Things, at det er film, eller det ser lavet i 2010'erne, ja. Hvorimod det her er en film lavet i 90'erne til at foregå i 80'erne. Altså, det er tydeligt at se, når det er moderne film, der prøver at lave noget, ja, ja. Noget kitschet, eller... Det har en helt anden stil. Men jeg, altså det var jo også bare noget af det, der fangede mig dengang i slut 90'erne, at den havde den her stil. Det var jo dengang, hvor at man havde ikke set Adam Sandler i super meget, og synes stadigvæk, at den her stil, han kørte med, fordi den har jo stadigvæk meget hans stil, selvom jeg tror ikke, han var med til at skrive den her, jeg tror først, det var efter, men den har meget den her Adam Sandler-stil, og det var jo det var vi jo ikke blevet. Altså, vi havde ikke fået kvalme over det endnu på daværende tidspunkt. Men jeg synes heller ikke, altså, det er måske også lidt noget nyt, det her med at lave det her 80'er-pastiche på det her tidspunkt. Hvornår den fandt den fra? 98. Ej, det ved jeg ikke, det er. Du har lært det i simpelthen så mange ting, altså i sidste nat med klikken af George Lucas' film American Graffiti, det er jo 20 år senere i forhold til, hvor den foregår i 50'erne. Ja. Og hvad her det, og hvad er den, That 70's Show, den foregår... altså det er så også den der i det år der er gået, og ved Happy Days, det er også at der er gået det antal, at det der med pastis, det er jo ikke noget der ligefrem er opfundet sådan her, kan man sige. Nej, men jeg tænker mere på sådan det der 80'er, altså ikke, er det ikke en af de første, hvor der sådan laver sådan en jo, det er måske også det, at man er måske kommet lidt på afstand af det, altså ja, det er jo det, man skal gå de der 8 år, altså cirka. Skal lige gå noget tid, før man kommer på afstand af det og begynder at gøre grin med det, ikke? Men det er egentlig sjovt, fordi hvad siger, den her skulle foregå i 85, ikke? Yep. Jo. Så det er så 13 år senere, ikke? Prøv at gå 13 år tilbage nu. Så skulle lave en film, der foregik i 2003. Det kunne du ikke på samme måde karikere. Altså 80'erne er også helt særligt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, 80'erne går jo amok. Ja. Altså det er jo også en reaktion imod de der 70'er, ikke? Altså det er ligesom, det hele går fuldstændig amok med farver og med... Altså hvis man lige sapper forbi DRK, og så de genudsender sådan en... hvad hedder det der, gætter grimasser fra starten af nullerne, så ser de altså kæftigt til at bøve ud i det tøj der. Men alligevel, så tror jeg, at det bliver svært at lave en film, hvor men man... Men det er jo ret, fordi jeg er jo svært ved at sige, hvad fanden er karakteristisk for nullerne i forhold til nu? Altså vi er jo begyndt at holde 90'er fester, ikke? Så ja, det er vi på så lang afstand af nu, at det kan vi, og det er sådan noget, hvad hedder det, sådan noget Eurodance og... Ja, ja, og Buffalo-støvler. Buffalo-støvler og sådan noget, ikke? Men nullerne er vi nok ikke så meget på afstand af endnu, at vi sådan rigtig kan... Tror jeg, at vi aldrig bliver det i vores generation. Det tror jeg ikke. Det er faktisk en sjov diskussion. Det er jo bare sådan en filosofisk observering. Men det er jo sjovt at se, om der kommer en film, der foregår altså i nullerne, og så ligesom har nogle ikoniske ting med, hvor man tænker, altså... Udover 9-11. Stop, jeg skal have Gucci, sådan noget. Hvornår foregår vi her, Stig Larsson? Det er jo noget senere, er det ikke det? Jeg tænker bare på teknologien, der bliver brugt i... Men er det ikke også det i nullerne, sådan starten af nullerne, den foregår, cirka? Jeg tænker mere på sådan en som Superbad. Nu er den så godt nok også fra nullerne, men er det ikke sådan lidt allerede... Var den ikke allerede lidt en pastis på sig selv? Superbad. Superbad, det må der hende om. Men noget af det, jeg tænker, noget af det der DR har lavet, ikke også noget med ørnen og rejseholdet og sådan noget. Hold kæft, det ser gammelt ud nu, ikke? Altså, ja. Og det er så snart en film har noget elektronik i sig. Ja. Ørnen især, og de skal absolut sådan bruge de der videotelefoner hele tiden. Ja, det er 3G-videotelefoner. Og så, men det er sådan helt beglæret. Konstant, og så faldt de ud konstant og sådan noget. Altså, det var... fyldt med, hvad hedder ham der, David Ove. Ja, David Ove. Dengang han var det nye sort. Det var helt vildt. Er nogen af jer, der har set det der klip fra Jimmy Kimmel, der hvor han har David Duchovny og Gillian Anderson inden for at promovere den nye X-Files, den sidste sæson, der kom. Hvor de gør meget grin med det der med, at der er jo gået de der 13 år fra den sluttede X-Files til den kom den nye sæson her i 2016. Og hvordan er de ikke rigtig at kunne følge med tiden sådan teknologisk, altså i den der sketch, der er i Jimmy Kimmel. Men så står de med deres store telefon, og Gillian Anderson, hun trækker en send ud, den bliver en meter lang. Og så har det Mulder, han har lige en floppy i lommen, der skal i den store maskine, der den der computer. Og, det er også det der med, hvordan at det ændrer sig fra forhold til 10 til 10, altså. Men det er jo helt vildt, altså, det er jo helt vildt ikke, fordi nu sidder man jo midt i det, så man måske ikke tænker i går, men bare tænk på, telefonen eller computeren, hvordan det bare ændrer sig på 10 år, ikke? Altså bare laptopen, og hvordan den har ændret sig, ikke? Prøv at tænke, hvis man så den første iPhone i dag, så ville den nok sidde rimelig. Det har jeg ikke i skabet. Jeg købte den første. Den er godt nok tung i forhold til... 97 for 6.500 ribe. Der var faktisk et af telesystemet. Så meget kan jeg bare tænke på den. Jeg købte den faktisk af en, der har købt den i dag. Nå, det er også lige meget... Der var faktisk et af teleselskaberne, for lige at blive ved telefonerne, der lavede en undersøgelse her for et par uger siden, med hvor mange gamle telefoner, der findes i Danmark. Altså sådan nogle gamle telefoner, ligesom de tager frem i Lethal Weapon, sådan, hvor batteriæsken faktisk er større end telefonen, eller på størrelse med telefonen. Der findes tre af de der gamle sådan, Motorola og sådan noget, der en af dem bliver brugt i et sommerhus et sted over Jylland. Fordi det er det eneste telefon, der kan få forbindelse det sted der. Ellers så skal de op på en anden høj 200 meter væk fra sommerhuset. Og den er sådan hele tiden sat til strøm, den der telefon. Men det er en mobiltelefon. Men det er bare ikke en mobiltelefon. Altså. Slæbbar, ja. Men det er ærgerligt, når de lukker for den, eller slukker for det signal, som den kan gå på. Men det er jo sjovt. Altså. Nej, fordi der er jo stadigvæk telekort på. Han er ved hen og kigge telefonen, ham der havde den, og det han kunne så sige, den var så gammel, der stod sonofon på det der kort. Og det virker stadigvæk? Det virker stadigvæk. Der er jo stadigvæk nummer på, jo, altså. Jamen, har de skiftet nettet ud? Er det ikke gået til GSM? Nej, det har været 2G eller sådan. Bare fordi de skifter fra selskab til selskab, får man ikke til at sende et nyt kort. Nej, men der er også kommet en ny mobil net. Ja, men bare, at det signal, som masten kan sende ud eller tage imod og sådan noget. Men den er stadig på, den der. Den er så to andre i Danmark. Men det er jo helt vildt, altså igen, når man tænker på nullerne, hvad der er sket med telefoner og computer og sådan noget, bare den måde, altså, da jeg gik i gymnasiet, der havde vi jo ikke smartphones, vel? Altså, det er jo bare det, jeg har ændret vores liv helt sikkert. Ja, det var den gang. Altså, det er jo nullerne. Det var dengang, hvor man snakkede sammen, og det var sindssygt. Ja. Det var ikke mere end 10. Læste avis, eller sådan noget. Er det 10 år siden Facebook kom? 2004, var det ikke? Og hvornår begyndte man i Danmark? Jeg tror, jeg kom på for 9 år siden. Ja, det sådan, hvad jeg gør. Først var man på MySpace. MySpace. Nej, det var man ikke. Det var man så meget. Det var vi. Jeg var på MySpace. Det var derfor, I fandt hinanden. I var de eneste to. Vi har fundet hinanden. Vi var først nu på MySpace. Tom Cruise chick og Philosopher Guy. Exakt. Hvad vidste du det, Marianne? Hvordan har du fundet mig? Jamen, jeg har besøgt bare på første DVD, jeg spiller i Danmark. Ja, første dinneren DVD, jeg spiller i Danmark. Men, jeg ved ikke, det bliver spændende at se, om der kommer sådan nogle nullerfilm. Det kunne være ret fedt, hvis der kommer noget, der er lige så meget en pastis som det her. Man siger sådan, ej, de prøver bare for meget at få det til lige nullerne. Det kunne være sjovt. Så. Er der ikke nogen af de der scene hackers, antitrust og sådan noget? Er de ikke fra... Nej, de er nok lidt... Nej, det er nok ikke. Antitrust er fra 2001-2003 stykker. Okay, så er det nok ikke rigtig en... Og hackers er fra 1998 eller sådan noget. Jamen, jeg tænkte, det kom flere hackers. Kom der ikke flere... Det er jo det der pointen. Det skulle være en film, der er jamen, lavet det er det. Jeg tænkte bare, antitrust var lidt senere, men det er den så slet ikke. Men slet den her ikke. Film er også bare så 90'er. Ja. Ja. Altså, ja. Og ikke bare det der med, du Barrymores karakter ligner en fra 90'erne, men jeg synes også bare, hele den der... romantisk komedie, det var stor. Og især parodi-genren er bare mega 90'er. Hotshots og sådan noget, det er vel også 90'erne, er det ikke det? Jo. Hele spoof-genren får vel lidt sådan en revival. Mm. Men også den der nostalgi-genre, det er også sådan en som Pleasantville med John Allen, det er også en, der kigger tilbage, der er det der, hvad de er helt besat af den der gamle 50 og 60'er serie, at det hele var meget bedre dengang der. Ja. Og Blast from the Past, den med Brendan Fraser også, altså. Mm. Det der med, at man vågner op i en verden, at der er så anderledes end dengang, at man blev lukket ind i det der bombshelter. Altså. Måske er det fordi, at man i 80'erne, altså, der var man nok så unostalgisk, som man kunne være. Altså, man skulle bare skue fremad, og alt det nye teknologi, det var bare sejt. Og så, når man kommer over i 90'erne, så fik man nogle andre værdier. Ja, det er også det, men det er også det der, de laver de der, der er mange af de der jokes i The Wedding Singer, det der med, at vi ved bedre, altså det der med, at Donald og Ivana Trump, altså det er et forhold, der holder for evigt det der, altså. Ja. Det ved vi jo godt, det ikke, og alle de andre, der er mange af den der type jokes der, altså vi ved bedre end de der personer i filmen, jokes. Get out of the t-shirt before you break up the band. Ja, og Van Halen gik i opløsning i 85, så det passer meget godt. Men det er bare den bedste joke i hele filmen. Ja. Det er den der t-shirt breakup joken der. Den synes jeg fungerer. Generelt synes jeg måske ikke joke. Jeg synes ikke, det var sådan hyldende morsom. Jeg synes, den der kødbollescene, den synes jeg bare var træls. Ja, det er sådan det lidt en forsmag på de der ulækre scener, der kommer i mange af de senere Sandra-film også. Altså. Det var jo... Man kan sige, det her var jo startskuddet til hans Happy Madison-selskab, fordi at han tjente så styrtende på den her, og så The Waterboy. Så han fik lidt startkapital til at sætte gang i det. Og ja, netop som du siger, det er jo det, hans film lever højt på. Men han spiller jo altid den samme karakter, og så han spiller jo sådan en karakter, der sådan lidt holder vreden tilbage, og så lige pludselig eksploderer han, og så går han amok, og så er det den der humor, når han går amok, der er sjov, når han sviner folk til, eller smadrer et eller andet fuldstændig. Mm. Mm. Og så køler han ned, og så starter han forfra. Og det er sådan, hele hans humor, der gennem hele filmen. Og så snakker han som et lille barn, når han siger undskyld. Ej. Nogle af filmerne, altså der er sådan en som den der Spanglish, han har lavet også, den synes jeg nu er ret vellykket også. Det er sådan en meget almindelig rolle, han har i den også, hvor han spiller over for, hvad hedder han, til Leonie, som jeg generelt ikke kan udstå, men hun gør det meget godt i den også, altså. Det er om sådan en hvad hun, en spansk eller meksikansk barnepige, der kommer og skal passe deres børn. Mm. Sådan en meget, meget nede på jorden film, og det er fra samme instruktør, som lavede As Good As It Gets, så vidt jeg husker. Så det er en helt anden type film, end de der Sandler-film, han plejer at lave, altså. Mm. Er han sådan helt normal i den? Ja, altså der er slet ikke noget, hvis man ikke vidste, det var ham, så tænkte man ikke over, at det var en med Sandler. Altså det er bare, han spiller bare en rolle i den, altså, som det burde være. Jeg kan huske, at jeg så den dengang, første gang jeg så min søster havde købt den på DVD, eller sådan noget. Så min far, han så den, han troede, det var et eller andet galt med ham. Han troede, det var sådan en mental handicap, eller sådan noget, fordi han snakkede på den der måde. Så jeg ved ikke, om han altid skal spille den der, sådan, den der lille rolle, den der... Det kan godt være, han er helt anderledes i virkeligheden. Det kan også være, han ikke er det. Jeg ved det ikke. Det er jo lidt hans persona, den der også. Altså den måde, det er at spille på. Men han har jo også, hvis man har set Saturday Night Live, den fra 90'erne dengang, hvor Mark Myers og David Spade og Chris Farley og sådan, de var med. Mm. Altså, der har han også nogle forholdsvis almindelige roller af og til, men der er selvfølgelig stadigvæk nogle af de der, hvor han går fuldstændig amok-roller. Man kan sige, ham, der har skrevet mange af hans, eller de film, han er med i, er jo også gammel forfatter til Saturday Night Live. Ja, han har jo taget mange af dem med, han sådan arbejder med igennem årene. Altså, det gør han jo generelt. Altså, allerede den her, han jo, eller allerede den her, han, jeg tror faktisk, at Steve Buscemi, han er med i Happy Gilmore eller Billy Madison. De har jo arbejdet sammen før den her også. Altså, han er med i næsten alle andre film, han har lavet. Mm. Og i det mindste, ja, Billy Madison også. Ja, så det er det første film. Og i det mindste undgår vi da Rob Schneider i den her. Altså. Det har jeg faktisk skrevet ned. Ingen Rob Schneider ude på stregen. Ja, det er positivt. Plus. Jeg vil gerne have set noget mere af Steve Buscemi-karakteren. Jeg synes, de der biroller generelt er gode. Jeg synes, Steve Buscemi-karakteren er fantastisk. Jeg synes også, Steve Buscemi, jeg synes altid, han er fantastisk. Jeg synes, han er fantastisk i The Big Lebowski. Jeg elsker ham bare. Han er fantastisk altid. Så ham vil jeg gerne have set noget mere af det der i starten, hvor han tager mikrofonen og alt det der. Det jeg kunne godt lide den der slime rolle, han har John Lovitz. Altså, ja, han er den er de fantastisk. Nå ja, ham der statisten, de sætter ind, fordi at nu skal de have en ny. Nej, en ny wedding singer. Så de har ikke valgt en wedding singer endnu. Ja. Ja, eller hun har ikke valgt en wedding singer endnu. Ja, det var fantastisk. Han synger den der Ladies Night. Nå ja. Han har den vildeste toupé på. Ja. Det er sjovt. Men han er faktisk meget sjov også. Altså, den har sine momenter, ikke? Og jeg synes også, at på Sime, da i starten, hvor han bare blev ved med at svine faren. I'm a human too! Han siger sådan noget. The best one, eller hvad han siger. Howard would never beat up his landlord. Nej. Sådan som om. Jeg synes altså, børnene er gode. Det der, you're a bitch. You're a bitch! Som var der mange, han foretager. Ja, det synes jeg er sjovt. Og så synes jeg, det er helt sjovt, det der, de kører med det der, JR may be dead. Det der med... Yeah. Somebody shot him. Yeah. Der er også noget med Blake Carrington. Er det? Den, bare han nu ligner Blake Carrington. Ja, de siger, at om hun virkelig har lyst til at blive gammel sammen med Glenn, ham og Miami Vice guy. Men jeg tror, han bliver en flot gammel mand. Han kommer sådan til at ligne Blake Carrington. Men det er også den der bil, han kører i, den der DeLorean, det er så også endnu en joke også. Altså. Ja, ja. Men det er igen også lidt, det er igen lidt for meget måske. Ja, det er første gang jeg så filmen, jeg husker det var jeg var færdig, altså fordi at han kommer kørende ind i den der DeLorean og så åbner døren og så er det Miami Vice temaet han hører. Det kan bare ikke blive mere 80'er. Det er fandme en fed bil, sådan DeLorean, ja. Det var også noget med at det gik meget i stykker og sådan noget. De solgte ikke mange af dem. Der var rigtig mange problemer med den, så de der eksemplarer der eksisterer der, de er der ikke mange af. Det er helt vildt dyrt at få dem lavet og sådan noget. De gik bare i stykker for et godt ord og sådan noget. Det har jeg i hvert fald hørt. Ja, jeg tror også, han gik sådan, det var en eller anden mand, der havde tjent penge på et eller andet andet. Altså, jeg kan ikke huske, at der var sådan olie. Nej, det var sådan et eller andet, måske en avis eller et eller andet, han havde. Og så havde han bare sådan en passion for at gerne ville lave sådan en bil der. Og så mistede han alle sine penge på det der. Fordi den var så dårlig en bil. Det gør smut, altså. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der hoppede på. Nu er det jo lige ved Black Friday. En af de der sider, der har masse tilbud, de har faktisk en Batmobil, fra Tim Burton's til 7,5 millioner. Det var med det var fundet. Jeg tænkte bare, altså en kan man godt retfærdiggøre, men to, det er altså fandme lidt svært. Så. Jamen jeg synes, det var meget godt, at der var fri fragt. Altså. Det er rigtigt. Ja, man kunne også betale, det var 7 millioner eller 70 millioner, eller 800.000 om måneden. Se, det under altid viser, hvad man kan dele det op i. Ja. Det er ret, så virker det ikke så dyrt. Nej, altså. Jeg tror også, man kan udskyde betalingen til efter det nye år. Alle de der, de også ja, til januar kunne man. Det var faktisk meget godt. Så kunne man lige komme over julemåneden. Yes. Oh, det er, når man kommer til at vælge det der åndssvagt i Klarna, eller hvad det hedder det. Man får en faktura, så man så glemmer at betale, så man så får... Ja, hvis du så ikke får betalt, så får du en 100 kroner oveni i ryggegebyr. Ja, det er nemlig det. Her er det så en million oveni i ryggegebyr. Ja, 800.000. Du får, hvad hedder det... Ja, men jeg synes, de der biroller, de hæver også filmen. Jeg synes også, hende der Ellen Albertini, hvad hedder hun? Hende der rapper til sidst, hende der den gamle dame, hun fungerer også meget godt. Det er så også ikke med den der kødbollescene, men det er jo ikke hendes skyld. Nej, men altså, ja, hun er meget sjov. Hun er også en... Hun lavede også en karriere, hvis der er ude at spille de der gamle roller der. Sådan, hun er også hendes første film, hvor hun er krediteret for det, tilbage i 92 i Halløj Klostret. Altså, der var hun jo allerede meget gammel som en af nonnerne der i. Mm. Jeg kan også meget godt lide, at hvad hedder han, Billy Idol lige med til sidst. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt på en eller anden mærkelig måde. Ja, jeg har jo hørt den der White Wedding tidligere. Ja. Og så er det også meget fedt det der med, at flyet, man tror jo, at nu er han på vej hen for at finde hende, og man tænker sådan, hvordan fanden er nu lige, han finder hende? Og det har jeg faktisk glemt. Men så er det samme fly, det synes jeg egentlig er. Det er sådan en meget fin spin på den der, han stopper hende ude i lufthavnen, eller han skal rundt på alle hotellerne, og så finder han hende til sidst, og så tror han ikke, han har fundet hende, og så har han fundet hende alligevel, eller sådan noget. Mm. Ja, man slipper for det. Ja, man slipper for det. Det kunne være fedt at se ham løbe rundt til de der 15 milliarder kirker, der er i Las Vegas. Ja, ja, sådan en montage. Ja. Bare sådan en landtidens montage af det. Jamen, den fungerer, montage. Den fungerer rigtig godt, den der scene op i flyveren, fordi den også er så ekstrem, det der med at hvad kan man sige, flypersonalet og det at han sidder og fortæller historien, og hele første klasse samles omkring ham til den her historie, og vi håber han finder kvinden i hans liv, og vi låner lige Billy Idols guitar, og som han selvfølgelig har med inden for, det har han jo. Det er også det, han kommer ind på Billy Idol, det der var han siger det over den der system i flyet, som alle sammen kan høre det, altså, men han siger, at når de er på første klasse, så får de lov til lidt mere end andre. Altså. Ja, så får de lov til alt, er det ikke det, han siger? Men hvad er der film, der ender ude i en lufthavn? Nu ser vi, det er en trope, ikke? Die Hard 2. Die Hard 2. Så er det selvfølgelig Venner. Ja, det, sådan, jeg tænkte på Venner, da han kom med gitaren, der tænkte jeg på Venner. There's something wrong. Terminalen. Terminal, ja. Han er også i en lufthavn. Jamen, det er ikke så romantisk, ikke? Jamen, der er mange sådan nogle film, hvor han sådan... Der er også Casablanca, der er også sådan en lille. Ja, det kan man også sige. Han er også efter hende, skal du huske det? Det er i toren, hvor han skal finde hende der i gaden. Ej, det er der. Nothing. Det er der, ja. Etteren, det er der nede i Subway'en, er det ikke? Nede i undergrundsbanen. Toren, der har han byttet plads med ham der, den der Aborigine. Og så, nej, han har byttet plads med skurken. Ja. Og så bliver skurken skudt, og Linda, hvad hedder hun? Linda, noget af det. Hun tror, at det er Crocodile Dundee, der er blevet skudt. Og så griner de over, at hun synes, han er død, eller tror, han er død i hele lang tid. Det er ret sjovt. Det er sjovt, at han bare siger, at han er død, men man lige troede, der var død. Det er altid en god joke. Ja. Jeg kan også ham der for Godfather, ham der spiller hans, hvad er han? Hans kosten her i. Er han ikke en svoger? Med det der hår. Ja, det er hans svår. Er det sådan, der? Han er hans søster. Ja. Nå, er det sådan, det er? Ja, fordi yes. De ligner jo egentlig heller ikke rigtig sådan meget hinanden. Han er jo også en sjov figur, der man begynder at han overser totalt omkring det der med, at han skal have rubbet sine nipples. Ja, det er så fedt. Jamen, der er så mange små, sjove, søde scener i, som jeg synes gør det hele, eller redder det hele. Og jeg synes, det er vigtigt at se på grund af det. Jeg synes, den er virkelig charmerende på en eller anden måde. Den kommer ikke over i alt det der ulækker, som det gør i mange af de scener i Sandler-filmen. Så. Nej. Det er faktisk meget sjovt, fordi hvis man sidder og kigger ind på Happy Madison Production, deres filmliste, så går det jo faktisk ret godt. Altså, størstedelen af den tjener ganske godt sit budget ind. Yeah. Det er ikke sikkert, at de rammer de der 2,5, som Red Letter Media siger, man skal gange med. Men hvis man prøver at sortere efter, hvad for en film, der har tjent mest af deres, så blev jeg lidt overrasket over, at Grown Ups faktisk er dem af deres film, der har tjent mest. Det er derfor, der kommer en 2, og der kommer jo også en 3 på tidspunkt. Pixels har også tjent alt for mange penge. Men han laver han ikke mest for Netflix nu? Har han stadig ikke... Altså han har jo den der aftale med Netflix. Han, der, ja. Der er de der to enlige Sandler-film, den der The Ridiculous Six og The Do-Over. Og så den der seneste, den der Kevin James-film, Memoirs of an International Assassin, eller hvad den hedder, som jeg ikke har tur at se endnu. Altså. Men er det ham, eller er det hans produktionsselskab, der har... Det er Happy Madison, der har aftalen okay. med Netflix. Og så er der Kevin James, han er jo hans right-hand man, altså, så selvfølgelig foran en af filmene. Ja, ja. Men man kan godt forstå, at Netflix, de hyrer ham, fordi altså, der er folk, der ser det. Og især sådan noget... Altså, Netflix, man kunne, de film, som han laver, det er jo... Det er sådan noget, man kan se, når man har tømmermænd, og det er jo fedt at have sådan på Netflix, fordi så sidder folk jo bare... Og de passer godt til at blive set på telefonen, tror jeg. kanterne, vi. På fast forward. Ja, jeg har set The Duo, og jeg synes, at der var nogle få kvaliteter i den af og til. Men generelt var det sådan en af de der, altså man kunne bare sidde og tjekke af, så kom der en joke om gamle senile mennesker, så kom der en joke om kropsvæsker, så kom der en joke om blablabla. Altså det var virkelig sådan lavet på samlebåndskomedie, altså. Altså det fungerede bare ikke, altså. Jeg har ikke tur at se Ridiculous 6 endnu, altså. Den så jeg 20 minutter i går, efter jeg har set Wedding Singer, bare lige for at se, at det var der var en, der var skildret. Ja. Der var nogen, der skid på hinanden og sådan noget. Det ved jeg ikke, men jeg tror, der var en, der var ved at det er der i trailer. En øks imellem benene eller et eller andet. Det også. Jeg overvejer, at det er blandet. Det der er plus. Ja, den tæller Lortner fra Twilight der også med, så det er også plus. jeg overvejer at sende Blended, den tredje, de har lavet sammen med Sandler og Drew Barrymore. Men den skulle også være frygtelig, altså. Det er også bare en af de der film, der man kan mærke, at hvad skal der ske i filmen? Nej, men hvad skal ske i filmen? Det er lige meget, hvor skal vi hen? Nej, vi skal til Afrika. Vi tager til Afrika. Så finder vi på plottet dernede. Altså, det virker det bare ud fra traileren, at det virker så meget, at det er sådan en eftertanke, at der skal være en handling i filmen også. Det er den, der handler lidt om mere for en ferie, ikke? Jo, og det er jo det, der mange Chandlers film. Sandlers film. Det kunne være sjovt, hvis... Den har da fået 14% på Rotten Tomatoes. Det er en af hans bedre. Hvor meget har Pixels? Pixels, den har 17. Oh. Ridiculous 6 har 0. Den har også nogle få kvaliteter Pixels, altså. Ja. Men i Blended, der er der 5 personer, der hedder Sandler med på... Ja, det er hans børn er med. Holderlisten. Det er vel også hans bror, der står for Hamm Madison, eller var det engang i hvert fald. Men ja, så det er lidt et familie. Han virker bare så træt i mange af de film, han laver i dag. Man tænker på, hvor klare øjne faktisk, hvis man kigger på ham i The Wedding Singer, hvor klare øjne, hvor frisk han virker i den, altså. Og så da man så ser ham i de film i dag, altså han virker bare som en, der bare slet ikke har lyst til at... Han spiller den der sang ind i hovedet, den der, kill me now! Men helt ærligt, hvem har lyst til at være med? Hvem har lyst til at være med i en film, som på dansk bliver oversat til, mød min måske-kone? det er da frygteligt. Ja, det var den med Jennifer Aniston. Hvor det med Jennifer Aniston? Ja. Mød min måske-kone. Men der har de også været på Hawaii, ser du til. Ej, men det er frygteligt. Jeg har da også nogle børn med hernede. Det er alle de der falerede stjerner, der spiller overfor. Dengang der i slut 90'erne, det var lige der, hvor jeg gik gymnasiet, og der, altså, de var jo kæmpestore, de her film. Altså, folk var jo helt... Altså, så var der Wedding Singer, og så der havde været Happy Gilmore, og så kom The Waterboy, og man kunne jo bare per automatik lide den på starten af, fordi de andre lige havde bare været så fede. Ja, jeg tror, jeg begynder at stå lidt af efter sådan en som... Little Nicky kunne jeg lige den gang, det tror jeg ikke, jeg kan i dag. Men sådan en som Click, den der med fjernbetjeningen. Jeg havde den i biografen, jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at se den igen. Altså, jeg havde bare du først stod af i 2006, jeg stod godt nok af længe inden. Ja, men jeg har jo faktisk set en del af... Jeg tror, det er den sidste Sandra-film, jeg har set i biografen, det er Click. Sådan en som den der 51st Dates, den så jeg til en eller anden premiere surprise. Så det var ikke en, man sådan helt kunne slippe for, altså. Men det var udmærket alligevel. Jeg begyndte godt nok at falde af allerede ved... Altså, jeg har alligevel set dem alle sammen, fordi at man kunne så godt lide de første der. Så man Waterboy, den var sgu nok ikke helt. Og så kom Big Daddy. Og så den der lille... Det var ham drengen for venner, der endnu en vennerforbindelse. Ja, ham. Ross' dreng. Men jeg bliver bare ved med at se dem, altså. Ja. Det er også nogle gode, det er også nogle film, der er gode at se sammen med andre. Altså, det er ikke fordi det er jo ikke sådan. Det er nogle gode film at se, hvis man sidder og er lidt småsnallert og lidt sidder og ser sammen med nogle kammerater, og der sker nogle åndssvage ting, og man griner af det, altså. Jeg skal også være lidt småsnallert, hvis jeg skal se det. Det er bare nogle dumme komedier, altså. Jeg kan huske i The Waterboy, det eneste, jeg synes var rigtig sjovt, det var Kathy Bates, der står og spiller badminton med et æsel på et tidspunkt. Det er virkelig mærkeligt og virkelig sjovt, synes jeg. Det er jo hele tiden, at hun server til det der æsel, og så står den jo bare. Mm. Men den, jeg kan huske, den blev promoveret rigtig godt. Altså, det var også lige der, han var hypet super godt, der ser, at de fik lavet en rigtig god trailer dertil. Alle var jo inde at se den. Ja. I min omgangskreds i hvert fald. Den havde da også nogle kvaliteter. Jeg synes, det er godt om den dengang, eller jeg synes, det var en fin lille film. Men ikke helt det, man forventede. Den der klik, er det ikke den der med, hvor han kan sådan styre sin familie og sådan få den væk? Og jo, han har en fjernbetjening, han kan pause, han kan spole tilbage, og han kan... Nej, han kan bare spole frem. Han kan bare spole det er frem. Det, der hele, det er det der hele pointen, så spoler han igennem, og så skal han til midt derhjemme med svigerforældrene, så spoler han igennem det. Og så skal han et eller andet kedeligt møde på arbejde, spoler han forbi det. Og så ender det jo med, at han har spolet hele sit liv. Jamen, kan han ikke også pause? Fordi jeg synes, det er på et tidspunkt, han pauser ved at David Hasselhoff, en af scenerne. Og han bare sætter stille og vejen sviner ham til. Ja. Ja, det kan godt være, han kan det også. Jeg synes bare ikke, han kan. Men den forsøger at klikke. Det værste, det jeg synes, det jeg havde ved filmen der, det var, at den forsøgte virkelig at være en sådan Frank Capra, sådan It's a Wonderful Life-agtigt til sidst i filmen. Og det hang slet ikke sammen med resten af filmen, altså. At man skulle sætte og have så ondt af Adam Sandler til sidst, og så kom alle violinerne og... Ej, altså jeg var ved at brække mig i biografen. Det er også det der, nu har jeg kun set traileren, men det er virkelig mærkeligt, at han er så træt af sit perfekte liv. Han har jo en rigtig, rigtig sød kone og en sød familie og sådan noget. Han er jo ikke sådan en... Han er også en rimelig fin indkomst og sådan noget, så vidt jeg husker. Det er også det der sådan et paradoxalt, det så ham. Selv Kate Beckinsale bliver man træt af at se på efter et stykke tid. Det kan godt blive lidt anstrengende længe. Er det Kate Beckinsale, der hans kone er Okay, så er det også lidt mærkeligt, at hans foto for noget som helst. Men nu, hvis der er tidstypiske film, så er det jo virkelig tidstypisk. Fra 2006, det der. At spole rundt i sit liv og sådan noget. Altså sådan totalt sådan sabberkultur, ikke? Altså, bare se på mig at se, hvad hedder den, filmplakaten, og den der kæmpe fjernbetjening. Og sådan blå. Jeg ved ikke, det var kiks. Man hader det lidt. Man hader lidt, at han tjener så mange penge, at de bliver med at lave det lort. Men altså, på den anden side, altså... Folk kan jo bare lade være at se det, så altså, det er jo lidt ligesom Transformers på en måde, ikke? Altså, folk bliver ved med at se det, så bliver de ved med at lave den. Sådan fungerer filmen. Ja, altså, de er jo nogle gode, de tjener jo skide godt, de der Transformers-filmer. Man kan altså diskutere, hvor gode film sådan filmmæssigt de er, men altså til at få folk i biograferne, til at folk, de køber dem som sådan nogle demodiske til deres hjemmebiografer, der skal de nok blive solgt. Jamen for fanden, Grown Ups 1 og 2 tjente jo hver 280 millioner, altså det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, og det var også bare sådan nogle feriefilm for Sandler og company, altså. Ja. Og jeg skal ikke kunne sige, om de er gode. De kostede 80 millioner at lave, og de har været på to locations eller sådan et eller andet. Altså, det er jo bare... Ja, han er jo blevet sådan en, ligesom ham der i Tropic Thunder, ham der laver alle de der sequel-film, de der brutte sequel-film. Hvad er det? Det er Jack Black-karakteren, er det ikke det? Han er sådan en forlæret komiker, der bare går til at sequel-film. Ja. Sådan er sådan Adam Sandler for mig. Der bare laver sådan nogle film, der handler om folk, der prutter. De handler alle sammen om folk, der prutter. Og, sådan, og så er det sådan lidt Nutty Professor-agtigt. Også samtidig, vil jeg huske. Det kan jeg ikke huske. Det sjoveste ved Tropic Thunder, synes jeg, det var de der falske trailers, der i starten. Tom Cruise er også fed. Ja. Jeg synes ikke, at Tom Cruise er sjov i Tropic Thunder overhovedet. Nej, det synes jeg bestemt heller ikke. Altså, jeg kunne ikke forstå alt det der positive, der kom omkring hans rolle i den. Jeg synes, det var simpelthen så overgivet. Og... Men det er jo sådan, han er. Der var jeg sgu da klige på. Jeg synes, det var det allermorsomste ved den film. Men det kan selvfølgelig ikke. Jeg tror, Tom Cruise har hygget sig gevaldigt på filmen. Det er taget direkte ud fra en Scientology convention, det der. Det er jo... Især den der store ting, han er rundt om halsen, den der store medalje-ting. Nej, det sjoveste var hans fede fingre. Med hår på. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, fordi jeg kan godt se nu sådan en retrospektiv. Ej, du griner også meget, da vi genså den. Hvad synes du også? Jamen, du græder, hver gang du ser det. Det er mit bløde punkt. På alle mulige måder. Ja. Kan vi snakke lidt om bryllupsfilmen? Det kan vi godt. Det er det her jo også. Sådan genremæssigt er det også en bryllupsfilm. Mm. Jeg hører Morten, han er helt vildt efter at snakke om den. Yeah. Morten, hvad er din yndlingsbryllupsfilm? What? Jeg sparker den lige til dig. Jeg har sgu da ikke nogen af. Lad mig lige tænke over det. Har du ikke set den tredje Wreck-film? Jo. Den spanske film? Nej, den har jeg ikke set. Jeg har kun set to først. Det er en bryllupsfilm. Den foregår til et bryllup. Kill Bill, Kill Bill 2, Kill Bill får også til, der er noget bryllup. Det slutter også godt. Der er noget bryllup der. Jeg synes nu også Bridesmaids, den synes jeg altså også er sjov. Jeg ved godt, det er ikke rigtigt rigtig bryllup. Den kunne jeg også godt lide. Det er op til brylluppet. Men Coming to America er nok ret meget oppe i toppen. Hvad for en? Coming to America. Nå ja. Nå ja, selvfølgelig ja. Den er fantastisk. Der er du stået bryllup til sidst, det er rigtigt ja. Ja. Bark like a dog. Altså, ja. Jeg synes ikke ham manden er i. Jeg synes ikke, han er et stort nok svin. Jo, han er sådan rigtig meget svin. Og man hører det der med, han gerne vil op i High Mile Club og sådan noget. Jeg vil gerne bare lige, jeg synes, det er sådan lidt for pænt. Jeg vil gerne se, om vi er lidt mere et svin. Hvad har det med bryllupsfilm at gøre? Det har ikke noget med bryllupsfilm at gøre. Vi kan ikke snakke mere om bryllupsfilm, kan jeg sige. Jamen, jeg har også My Best Friend's Wedding med Julia Roberts. Den også. Fire bryllupper. Ja, der er så mange. Det og så også en af de helt gamle klassikere, The Philadelphia Story, som også bliver lært senere som High Society. Altså, der er mange gode bryllupsfilm. Og det er en The Graduate. Den her, den, Bride of Frankenstein. Ja, det er også en bryllupsfilm. I hvert fald, hvis du kigger på filmbagaten. Så... Yes. Hvad er nu, den handler om? Altså, der er en ond en, og så hvor han på det. Maja, hun er fantastisk også med den. Ej, for lige kom tilbage, jeg synes ikke, han er et svin nok, ham der, hun skal giftes med. Er han det? Ja, altså, jeg vil synes, det så i starten, ikke også blive der for at slet ikke et svin. Det, og så bliver han totalt svin, bare lige sådan på 5 minutter. Ja, så møder han ham der i byen, og så er han bare, har han bare en kvinde under hver arm, og bare mega fuld og ligeglad. Og sådan noget. Ja, også var de inde på sådan en bar, der var de synger David Bowie, og så skal hun ud og brække sig. Så de bare sidder se i forhold til, se i forhold til, hvor lille en by det er, så synes jeg, han er meget åbenlys med sine affærer. Ja, det er sådan, han er ikke sådan, han er ikke så subtle, vel? Nej. Altså, også det der med, at han spørger stewardessen, om hun skal med op i Mile High Club, ikke? Altså, det kan selvfølgelig være, han bare visker det sen. Ja. Men det er alligevel sådan ret meget lige foran Drew Barrymore nærmest. Også der, hvor hun slår sig. Jeg synes også, det er sjovt, der, hvor hun slår sig på den der kart, der kommer rundt. Og så bare sådan, kan du ikke lige tage en øl til mig næste gang? Tag lige en øl til mig næste gang. Okay, han er måske lidt et asshole. Jeg synes bare ikke, de kunne godt lige have skruet lidt op for asshole-faktoren. Så den har været mere... Men det er egentlig sjovt, at begge karakterer, både Julia og Robbie-karakteren, er sådan egentlig godt tilfredse i det forhold, de er i til at starte med. Fordi hun er da også røvirriterende, hende der, han skal giftes med. Yep. Altså... Der er ingen af dem, der sådan stiller spørgsmålstegn ved det forhold, de er i. Nej. Det er jo ligesom den her krise, der får dem til at vælge og genoverveje deres situation. Ikke? Eller, det er jo så totalt klassisk, fordi at, der kommer den her point of return ved kysset, ikke? Og så bliver der bygget op, så kommer der en konflikt, og så finder han ud af, at han ikke kan leve uden hende, og så lever han efter hende. Altså, det er jo sådan totalt klassisk. Men det starter jo med setupet, det der, hvor de står der udenfor og finder sammen til det der bryllup der, og så mødes de der udenfor, ikke? Og så siger han, at hun, eller hun siger til ham, at du engang skal singe at my wedding. Yeah. Nå, det er men det bliver så dit eget bryllup. Yeah. Men jeg synes også, hele den der scene der, hvor han skal kysse hende, det er også noget af en sådan... Hvem gør nogensinde det? Altså, jeg tænker, hvor gammel er jeg? I 12 år gammel. Ja. Ja. Fordi vi skal lige teste, om det fungerer. Har I ikke gjort det? Nå. Ikke siden sidste uge. Ikke siden sidste uge, nej, det er det, jeg mener. Det gør jeg sgu være ud. Og så hvis kæresten kommer ind til ham bare lige sige, at vi tester bare lige noget. Yes. Det er ikke, der er ikke noget i det. Vi tester bare noget. Okay, jeg har en CD-afspiller. Ja. It's called a CD-player. Ja. Nå, Maria, hvad det hedder, Maria? Hvad er din yndlings bryllupsfilm? For Wedding and Funeral. Men den har vi snakket om. Ja. Den hedder ikke For Weddings. Hvad sagde jeg? Sagde For Wedding and Funeral. Jo, selvfølgelig gør det, Mr. Engelsklærer. Nu når jeg endelig kan ret på nogen, så tager jeg det. Det er godt, Marianne. Det plejer at være dig, der er rettet på. Måde igen, når et navnord på engelsk, også, hvis der er flere af dem, så skal det faktisk være S bagpå, ikke også? Jo, okay. Ja, nå. Jamen, det tror jeg, det er min, Morten. Jeg ved ikke lige... Ja, nej. Jeg kan i hvert fald godt nævne en, det ikke er. Det er ikke den der Love Actually. Jeg skulle ikke nogen, der blev gift der i alle det. Nej, det er det sgu ikke. Den havde jeg fandme. Og den starter med et bryllup. Det er der allerførst. Yes, jeg vidste det. Jeg kunne lugte det. Nå ja, det gør den også. Men Bridesmaids, det tror jeg er min. Den slutter jo lidt med et bryllup, gør den ikke det? Den slutter ikke med det der Wilson Philip. Åh, men det hele omhandler jo. Ja, det er sådan. Hvad med jer andre? Nu er vi nødt til at tage en tur rundt, fordi ellers så vil I... gå grædende i ting. Tak. Jeg tror også, jeg er på Four Weddings. Det er med sits for weddings. Oh, ja. Hvad med dig, Niels? Altså, så går jeg nok sådan lidt old school. Så vil jeg vælge sådan som High Society med Frank Sinatra, og hvad er det, Bing Crosby, og hvad er hun, Grace Kelly. Den synes jeg, og Louis Armstrong, jeg kan forglemme. Den synes jeg er ret god. Rigtig, rigtig fantastisk. Altså, der er nogle rigtig gode sange i, og den har en god humor også. Yeah. Selvom det er en genindspilning. Ja, jeg skulle lige sige. Eller det skulle jeg ikke, fordi jeg har aldrig hørt om den der. Ja, nå. Jeg føler mig bare så ukultiveret nogle gange, når Elsa lige tager de der gamle film op af hatten. Jamen, det er en dyb hat. Ja. Okay, vi skal lige ind på, hvad her det, George også i den her film. Yes. Det er jo, hvad her det, Patricia og Rosanna Arquette's bror. Mm. Robert Arquette hedder han oprindeligt, og kom så til at hedde Alexis Arquette. Mm. Han var jo, han ville gerne være kvinde, men han var mand. Men han døde så her for et par måneder siden, faktisk. Men jeg tror, han blev kvinde, gjorde han ikke det? Det er han helt færdig, skal man sige det. Det er han lavet helt om. Men det er også bare en 90'er ting, at man synes, at altså, han er jo også super karikeret af sådan en transseksuel at være. Ja, men han har jo, han kører i lidt af Boy George-look, det er 80'er-looket der, altså det er jo... Det er derfor, han er George. Ja, også bare, altså, men det er sådan, det var bare helt okay, at det bare var det klammeste i verden. Altså. Jamen, ja, der var man ikke, man var ikke moden til at lave en seriøs film om det. Der kunne også godt have været en sjov bøsse med. Det kunne også godt. Ja. Ja, jeg tror, han er det tætteste, man kommer på den i den film der. Altså. Ej, hvem er ham? Ronny Gager. Ja. Ja. Fæssisk karakter. Ja, også ham der med Flock of Seagulls, der er i lufthavnen. Ja. Ham der med det der mærkelige år. Jeg synes faktisk, at altså, han gør det rigtig godt, Alexis Arquette, altså, selvom han ikke er ret meget på, altså, men de der få scener, han har, altså, han stjæler jo faktisk filmen i de der få scener, han har. Altså. Mm. Jeg synes, han er meget, meget karismatisk, faktisk. Altså, meget god karisma, han havde. Men der er jo også sådan der mærkelige scene, hvor han sådan virkelig bliver bitter på alle, og han sviner alle. Det er der, hvor han også sviner. Ja, der er der sådan en joke med, hvis man er grim og fed, så er det også lidt sjovt. Det kører han også lidt på. En der ligner lidt en mand. Ja, det er rigtigt. Det er lidt en underlig scene. En med bakkenbarterne. Ja. Det. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi... Men okay, det er selvfølgelig for at vise, hvor bitter han er, ikke? Fordi tidligere, der har han jo været meget sådan... når han er overskud, så kan han hjælpe ham med den tykke dreng til at få lov til at danse med... Det er også den sang, han synger. Det er, hvad er det, Holiday, eller for en, han synger på et tidspunkt der. Ja. Den er jo ikke lige frem sådan en voldsomt positiv sunget, altså. Nej. Det er den ikke. Det er den der Please Kill Me-sang jo heller ikke. Der er lidt, han siger, den er ujævn, fordi at, han har skrevet nogle af versen efter, at hun breaket op med ham. Put a bullet in my head. Det er sjovt. På tidspunkt er det inde og prøve smage bryllupskage, og så står de sådan en kø, og så fodrer den ene, den der står om bagved, kan jeg huske det. Mm. Og så vender Adam Sandler sig om, og så har jeg egentlig altid troet, at det var George, men så er det sådan en eller anden mærkelig dame, som ikke er George, altså som ikke er... Nej, ja, det er også det? En, jo, det er sådan en, der er også det der ulækkerhedskoncept der i hans film, altså. Ja, sådan med helt gule tænder. Det kunne lige så godt være hende, hvad Jon Lynn Shea, hende der er med i Kingpin, hende han skal have sex med for at betale huslejen, Woody Harrelson. Okay, jeg kan slet ikke huske, men jamen, det er sådan men lidt... Det er lidt samme idé, der er også det der med, at hun er simpelthen så ulækker, hun, altså, ulækker er lige med sjov i mange af de der film. Ja. Nu, du nævnte tidligere, Maria, at vi var nødt til at komme ind på Tom Cruise igen, at han næsten var med her i, hvad... Nej, det var bare, jeg reachede bare efter. Jeg ville så gerne have, at han var med. Så, ja. Men det er han ikke. Hvem kunne du have håbet på sådan lidt en kryds mellem Risky Business og The Wedding Singer? Ja. Og så med lige en lille stænke Collateral oveni. Kunne den have været god med Tom Cruise i hovedrollen? Tom Cruise kan faktisk godt synge. Ja, det kan han synger faktisk bedre, end han planer. Han synger hvis det ikke. Altså er Adam Sandler selv, der synger. Det er Sandler selv. Han har faktisk udgivet CD'er, hvor han synger også. Okay. Selvfølgelig har han det. Jeg har som hus dog ikke. Nej. Og han er jo så på den der soundtrack til den der musical, han er for nogle år siden. Ja. Men jeg kan godt forstå, at Adam Sandler, han får bank indtil det der. Nu skal vi lige snakke om Tom Cruise. Men han kunne... Jeg ved sgu ikke, om han kunne have spillet den her rolle. Det kunne være fedt, hvis han havde været en af de der rivaliserende wedding singers, Tom Cruise. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, Tom Cruise, han kan nok ikke gøre sig selv så kikset alligevel. Jeg tror ikke, han vil... Har du set Tropic Thunder? ja, okay, men det er så... Ja, men der er han jo ikke... Han kan ikke spille... Jeg tror ikke, han vil gå med til, at han skulle være hovedrollen, og så være kikset. Han er altid sådan... Selv i, Edge of Tomorrow, der er han jo sådan lidt... Han er sådan lidt en kujon i starten, men han er jo ikke smart. Han er stadig Tom Cruise. Mm. Han spiller jo ikke sådan rigtig kikset, og en, der ikke kan finde ud af tingene. Det tror jeg aldrig, han vil spille. Mm. Man har ikke sådan, altså, det er jo sådan lidt The Boy Next Door meets Girl Next Door. Ja, Tom Cruise er måske ikke The Boy Next Door. Der er han jo helt... Det var han jo lidt tilbage i 80'erne, i starten af hans karriere, der var han lidt The Boy Next Door. Jamen, det er rigtigt, altså, det fungerer jo meget godt i Risky Business, men man tænker, at han bare sådan... Han er da ikke The Boy Next Door. Det ved jeg ikke. Er han ikke... Nah, hævet over det. Jeg kan kun huske den der fuldstændig vanvittige scene, hvor døren går op, og de sådan har sex ind i stuen, og sådan den der togscene. Det er ikke ufærdigt. Jeg tænker på ham i det hele taget. Nå, okay. Men jeg tænker også mere, altså det, lidt i starten af hans karriere, sådan som, hvad er det, i The Outsider, altså i Risk It Business og sådan noget der, altså der har han jo ikke helt det der, der er han jo ikke Tom Cruise, sådan med store bukser. Nej, netop. Han har stadig de der skæve tænder, der er smidt ind med bukser og sådan noget, ikke? Så der tænker jeg lidt på ham som sådan The Boy Next Door, altså der er, han prøver jo stadigvæk sådan en lille smule at stjæle filmene dengang også, altså det gør han også i, Taps, hvor han har en fuldstændig åndsvær scene, hvor han går eksercits inde på kasernen. Og jeg læste, at nogen på et tidspunkt, de har kommenteret på, nogen, der havde været soldater på et tidspunkt, de tænkte, de har kommenteret på, at det så åndssvagt ud. Altså. Men så går det lige 2 minutter med det i filmen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Selvfølgelig også dengang, han havde det der ene øjenbryn. Ja. Men ind til Top Gun, tænker jeg, at der kunne han godt være den der Boy Next Door. Det er først den, der rigtig gør, at han ikke... Altså, det er den, han sådan rigtig slår igennem med. Altså. Ja, og bliver et sexsymbol, ikke? Ja. Og så kommer cocktailer og dem der bagefter. Ja. Og så bliver han mere og mere Tom Cruise, når han spiller. Ja. Tænker jeg. Og mere og mere en magning på sig selv. Og nu er vi ved at være derude, hvor... ja, det ved jeg ikke. Det er der, hvor Maria ikke synes, det er sjovt længere. Ja, ikke så det er der, vi nok vil være. Ja. Han har vel heller aldrig haft det. Så meget mullet, som Adam Sandler har i den her. Nej. Og i, hvad her den, Legend, der har han da nogle mullet i hvert fald. Åh, det er rigtigt, ja. Der har han en god mullet. Ja. Men der er han fandme også pur ung, hvad er han, 18 eller 17 der, ikke? Det er så heller ikke en af dem. Han er jo ikke, det ekstra materiale, der er på DVD'en, der er han slet ikke med i nogen nyt. Det er en af de film, han slet ikke har, vi snakker om, men det, der er med på, hvordan interviews med ham, det er gamle optagelser. Han har hadet virkelig optaget Legend dengang. Ham og Ridley Scott, de der er vist ikke en film igen, tror jeg. Ja. Men en anden ven med mullet, en anden ven af de gnævende, som har mullet, eller som gør en god mullet, det er Ian Searing. Ja. Ja. Steve Sanders, han vil fandme... Der er mange, der er jo, altså kongemullet, det er jo Mel Gibson. Ja, det er det. Ja. Nok så jeg også lige tænkt på. Der er ikke nogen, der slår den mullet. Jeg tror bare ikke rigtigt, han vil være god her i. Rigtig. Jeg kan godt se Riggs i den her rolle. Der bare begyndte at skyde alle. Yeah. Shoot up at the wedding. Mens Murdoch, eller hvad hedder han, bare render rundt og siger, ah, der er kun 2 dage til, jeg skal... Yeah, I'm too old for this shit. I'm getting too old for this shit. Ej. Jeg kan godt forstå, at han får bank, som sagt, ind til det der jødiske bryllup, fordi han er godt nok også... Han er bitter. Han er måske... Det er sådan, man skulle tænke sig, er du klar til at komme tilbage på arbejde igen? Det er måske ikke helt... Nå, skal vi have mere om The Wedding Singer? Der er en af de der venner, der er med i den ene, der hedder Stephen Brill, som spiller Glenns kammerat. Han er sådan ofte står på siden af ham og har sådan 2-3 replikker i løbet af filmen. Mm. Han har jo faktisk gjort sig rimelig godt tilbage i 90'erne i hvert fald. Der var han jo været manuskriptforfatter på blandt andet The Mighty Ducks-filmerne. Uh. Og så senere hen så endte han sig med at blive instruktør, og det gik så ikke så godt. Så han har blandt andet instrueret Little Nicky og Mr. Deeds, mm. og The Do-Over, den seneste, en af de seneste Sandler-film, og så også Movie 43, det er også ham, der lavede den. Den der, hvor de næsten alle sammen ikke, de kunne ikke slippe ud af kontrakten, så var vi nødt til at lave den. Den der, hvor der er været Hugh Jackman og Kate Winslet, der hvor Hugh Jackman har nosser som hage, hvis nogen af jer har set den. En af de værste film, der er lavet inden for sidst. Hvad hedder den, siger du? The Do-Over? Nej, no. Movie 43. Nå, no. Okay. Hvor Richard Gere, han sætter til sådan et board meeting, og så får han kastet en masse idéer i hovedet, om tingene, man kan lave som film. Og man kan bare se på de klip, jeg har set. Jeg har ikke set filmen. Det kan være, den er fantastisk. Det skal jeg ikke kunne sige. Man kan bare se på Richard Gere, at og der var en retssag. Han ville ud af filmen. Men det kunne han ikke, for så ville han, skulle han betale en kæmpe, kæmpe bøde. Så man kan bare se på ham hele vejen igennem, at han sidder bare, at han ønsker sig et helt andet sted ind. Altså. Men det er der, Stephen Brill han, har været blandt andet i dag. Det ser ud, som om det er sådan en film, der er opdelt i sådan... Jamen, det er sådan en masse små vignetter, altså. Ja, det er sådan en masse små historier. 10 forskellige, og der er helt vildt mange kendte mennesker med. Ja, det er sådan en der, man tænker, hvad har de gjort, siden de skulle være med i den film der? Hvad har de på dem, siden de skulle være med i den film der? Altså. Ja. Det er bare sådan en masse sketches, ikke? Jo, altså også umorsomme sketches også. Men den har han instrueret sammen med Peter Farrelly, en af Farrelly-brødrene. Det lyder da meget godt, det der med Hugh Jackman med hage som nosser. Det lyder da altså allerede, det har mig lidt. Ja. Jeg skal ikke kunne sige, om den er god. Altså, det tror jeg bare ikke, den er. Det kan være vores julefilm. Ja. Der er sikkert i hvert fald Mighty Ducks-serien, den har han på sin samvittighed, og det skal han ikke være ked af. Nej. I hvert fald ikke de to første film. Ja, kan I anbefale The Wedding Singer? Var det en god film? Er det en anden værd at se? Er den værd at anskaffe? Er den værd at betale 19 kroner for på blockbuster.dk? Man kan også se den på Netflix Belgien, der så jeg den. Men altså, jeg synes, at hvis man kan klare Adam Sandler, og en af de mere sådan, forholdsvis afdæmpe Adam Sandler-film, så synes jeg, det er en fin film, og den er meget charmerende et vejen igennem. Altså, det er meget... meget sød film. Jeg tror, vi har det her podcast, det er det podcast, hvor vi har sagt sød flest gange. Og det passer meget godt på The Wedding Singer. Den er jo også blevet lavet om til en musical, faktisk. En rigtig musical, og blevet spillet på, jeg ved ikke om det er off-Broadway, eller om det er på Broadway. Der er lavet en musical-udgave af The Wedding Singer. Er Adam Sandler også med dig? Nej. Nå. Desværre. Yeah. Jeg synes også, altså, jeg synes også, den er rigtig sød. Og den jeg blev overhovedet ikke skuffet over at se den igen. Jeg synes den var lige så sød som dengang for 15 år siden, hvor jeg så den mange gange. Så jeg vil helt klart anbefale den. Sådan man tager til at se noget, hvor man ikke behøver at tænke eller ikke behøver at følge sådan helt ned. Altså, jeg synes, det var okay, og vi har jo snakket om, at den har nogle elementer, som er meget sjov. Jeg skraldgrinede ikke på noget tidspunkt rigtigt. Jeg synes, det er meget dækkende, men det er meget sød og charmerende, men jeg ved ikke, altså, jeg kunne nok også godt se noget andet. Altså, det er ikke sådan... Jeg ved ikke, jeg har heller ikke et nostalgisk forhold til den som sådan. Altså, jeg synes, den var okay, men jeg synes ikke, det var sådan... var ikke fantastisk på nogen måde for mig. Altså, hvis man har brug for at lave et mindmap over 80'erne, så er den skide god. Det er rigtigt. Men nej, jeg har faktisk heller ikke sådan en nostalgisk forhold til den, og jeg tror egentlig, det er sådan med de der film fra 90'erne, at grunden til, at jeg har lyst til at se dem igen, er fordi, at man var et eller andet særligt sted i sit liv på det tidspunkt, som man godt kan lide at komme tilbage til. Ja. Og sådan har jeg det ikke lige præcis med den her, men jeg synes, den var sød nok. Jeg tænker også, at man godt kan se den, selvom man synes, at det Adam Sandler har lavet de sidste 15 år er forfærdeligt, så kan man godt se den alligevel, fordi at den ikke... det der, som andre har. Det er enig. Og jeg synes helt klart, at hvis man endelig skal sætte en romantisk komedie på, så er det en, som man kan holde til at se, synes jeg i hvert fald. Men måske også, fordi jeg har set den en del gange. Jeg tror, jeg købte den på VHS. Jeg tror, det var før, jeg fik DVD-afspiller. Jeg så den en del gange. Jeg synes, den var morsom dengang, og jeg morede mig også ganske fint ved gensyn her. Og den kunne jeg sagtens sætte på igen på et tidspunkt. Jeg kan godt lide alle de her små, alle de her små bitte scener, alle de der små elementer. Det der gør filmen for mig mere, end det er Adam Sandler og Drew Barrymore, faktisk. Det er alle de små ting ved siden af. Og det er jo så lidt sjovt. Ja, netop, for det er jo ikke historien, man ser den på, fordi den er jo så klassisk om noget, kan man sige. Men jeg tror faktisk, den holder bedre end Vild med Mary, som et eller andet sted er samtidig. Er den ikke det? Det var det ikke midt 90'erne, cirka? Ja. Nej, jeg tror faktisk også, det er... Den stiller han også, ikke? Han bliver fandme også kæmpe. Jo. 98, jo. Han kan egentlig bedre end Vild med Mary. Ja, Ben Stiller, han er jo meget bedre nu, altså i forhold til Adam Sandler nu. Ben Stiller laver nogle fantastiske film nu, det må man sige. Men ja, Something About Mary tror jeg ikke, jeg har lyst til at se igen, eller det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har set den siden biografen, faktisk. Og det var også en af dem, jeg havde på DVD i starten. Dengang. Jamen sådan en joke med sæd i håret, det bliver jo ikke, den bliver jo ikke gammel. Nej, men jeg kan huske den. Jamen, hvis man så den nu, og det ikke var, altså, fordi det er jo ikke sådan specielt klamt alligevel, eller, det er ikke sat op på sådan en Adam Sandler og Rob Schneider måde, hvor det sådan ikke er, man ser det jo ikke, man ser jo bare efterdønningen. Gør man ikke? Der hænger et eller andet, jeg kan ikke huske det. Han får sin pikke glemme i lynlåsen, kan jeg huske. Og så ser man det der, ligesom han... Ja, det er det. Kartoflerne er kommet ud af pølsen. How did you do that? Det er ligesom kartoflerne er kommet op over pølsen. Bring me. Det er også fordi, den er meget mere sexfixeret, end den her. Ja, det er rigtigt. Altså. Så det er meget... Det, allerede jeg tænker på det, så synes jeg, det er sjovt, at han får pikke lynlåsen. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Oh, ja. Yeah. Nå... Vi kan lige, jeg synes, vi skal, hvad er jeres favorit Adam Sandler-film? Det vil jeg gerne lige høre. Fordi, Punch-Drunk Love. Der er så mange. Godt. Punch-Drunk Love, synes jeg, fordi at han faktisk, i den film, der synes jeg faktisk, at han tilføjer noget til filmen. Mm. Det er min endorsement. Ej, det er faktisk en fed film, og den er ret slidret, og jeg kunne godt tænke mig faktisk at få genset den. Ja. Den har nogle ret sindssyge ting i den, hvis jeg husker. Ja, det kunne jeg faktisk også rigtig godt lide, dengang den kom ud. Men ja, det er for lang tid siden. Jeg er sikker til egentlig at kunne tale mig om den. Jeg tror sgu, det er den her. Jeg tror, det er The Wedding Singer. Jeg synes også, den her er bedst. Og så kan jeg egentlig også godt lide Billy Madison, men jeg tror egentlig, at den er sådan sjov i sådan nogle sådan spotvis eller sådan noget. Og at det ikke er en god film som sådan. Det er bare, der er nogle sjove ting i den, hvis man så den igen. Mm. Det er også fra før, han blev for meget. Ja, der er han så også rimelig retard over det. Men jeg... Jo. Hvem er der en ellers? Altså, jeg er nok på en af dem, at en, der hedder Rain Over Me, hvor han spiller sammen med Don Cheadle. Det er ikke en, der ret mange har set, men det er en af mange flere burde se. Var det den, var det den, hvor de prøvede at gå seriøst? Ja, de prøvede, og det lykkedes faktisk også. For var det ikke den, der nedlagde? De startede det der andet produktionsselskab. Var det ikke den, der fik det til at gå konkurs? Jeg ved ikke, hvad jeg tror ikke, den er gået så voldsomt. Nej, det Mr. Madison 23, ja, det er godt ved det. Ja, hans bror ham, de prøvede at starte på et tidspunkt. De havde Happy Madison Productions, som var alle de her rædselsfulde film. Og så prøvede de at starte et ved siden af, som var sådan mere seriøs og drama, og det skulle bare blive godt. Og så lavede de den, tror jeg det var, og så den gik bare af helvedes til, og så lukkede jeg. Jeg tror også, det var på grund af, at folk de fik ikke det, de ville have af Adam Sandler, fordi det er en seriøs film, det er et drama, der handler om sådan efterdønningerne efter 11. september. det lyder sjovt. Så er Adam Sandler crowd, der ligesom går ind for at se den, så er det jo klart, at det bliver helt. Ja, men det er en rigtig, rigtig, rigtig god film, altså, og okay. Du bruger den der Love Rain Over Me af The Who, som sådan en gennemgående sang og sådan ting i filmen, at der får det hele til at blive kædet sammen. Men jeg kan godt se, at jeg jo lige har kigget på Wikipedia-siden, den budgettet var på 20 millioner, så det var ikke en af de der voldsomt dyre. Og box office, det var på 22,2 millioner. Så den tjente jo ikke sådan voldsomt godt, kan man sige. Men det er lidt bedre end nogen af deres andre. De har haft nogen, som slet ikke har tjent halvdelen af, hvad den har kostet. Ja. Men altså, det er en film, man burde se, fordi at det er en, hvor han spiller seriøst Sandler. Altså, han kan godt spille seriøst. Mm. Han det er også svært, ikke? Når han så prøver at lave noget seriøst, så er der ikke nogen, der ser det, og så går han tilbage til Grown. Det er også nemmere at lave de der dumme film. Altså, ligesom... Jack and Jill, og hvad fanden de hedder. Mm. Ja. Det er rent gæk, altså. Ja, faktisk. Han har nok lidt samme problem, Sandler, altså selvom man kan altså diskutere, om han er lige så stor et komisk talent, som Dirk Passer, det kan altså... Nå, men Jim Carrey det havde jo også, altså han var jo også indbegrebet. Jamen, Jim Carrey, han har måske været en lille smule mere heldig med sine, altså det er heller ikke, fordi de er gået så voldsomt godt, hans seriøse film, altså. Men de er jo gået bedre end Sandler, så Dirk Passers film er det egentlig også, dengang tilbage i 60'erne, han forsøgte en gang imellem at lave en seriøs film. Ja. Mm. Ej, Jim Carrey er altså også en bedre skuespiller. Ja. Det synes jeg. Og det er Ben Stiller også, nu vi tager ham for. Ja. Men er der nogen af jer, der har set den der Jack and Jill, som Red Letter Media har lavet den der? Jeg tror, jeg har set rigeligt klip fra den, til at kunne sige, at jeg har set den. Den ser godt nok sådan fuldstændig vanvittig frygtelig ud, og så også det der med, at den ser så billig ud, den måde, den er produceret på. Jamen, Christoffer, det sjove er jo, at han er både broren og søsteren jo. Ja, det er jo sjovt, bare det, altså. Ja. Jeg synes, det sjove ved den, og det mest tragiske, det er sådan set, at de har fået Al Pacino med den, altså. Og Katie Holmes. Ja, men det er så Katie Holmes. Men altså, sådan en som Adam Sandler, og sådan en som Michael Bay, de er simpelthen fantastiske til at trække dygtige skuespillere med, altså. Bare, altså, de der, sådan en som hævende Frances McDormand, da hun spillede præsidenten i Transformers-filmen, altså det, man tænker nogle gange, at hvorfor gør de det? Jo, okay, de får en god løn for det, men det er jo ikke ligefrem nogen, at de sådan rigtig bliver en bedre skuespiller af og skulle stå og spille på en blue screen. Jesus fra, hvad hedder den, Big Lebowski, han er også med, det ved jeg. Ja, John Turturro, ja. Han er med i alle sammen. Oh, han er også med, og jeg kan se, du kan se ham der film Baker Hall, så ham der med i Magnolia, han er også med i Jack and Jill. Ja. Nå. Hej, jeg ser, nu kom vi jo, nu er vi jo startet på det her segment med, hvad har vi set siden sidst, og... Det synes jeg, vi skal fortsætte med. Det var en god idé, Christoffer. Så jeg synes, jeg vil... Nu, når det er min idé. Det var dig. Det var dig, der havde brug for at snakke om flere film. Ja. Okay, vi var kommet på den idé sammen, kollektivt. Ja. Men mest dig. Så jeg synes, jeg vil høre, om I har set noget godt siden sidst. Og så kan vi starte i Frederikshavn. Jamen altså, jeg har jo jeg har set Black Mirror, tredje sæson. Har vi ikke alle sammen set Black Mirror? Nu kan jeg så starte med at spørge, om du reelt har set Black Mirror, når du sådan kun har set et par afsnit? Jeg har set tredje sæson, og jeg har set næsten helt anden sæson. Okay. Har du set alle seks afsnit? Så du starter bagfra? Hvorfor? Jeg starter med tredje sæson, ja. Det er jo lige meget, for de hænger jo ikke sammen. Ja, men det gør de jo så. Jamen, jeg har så fundet ud af, at det er den samme computer, for eksempel, de bruger i mange afsnit. Jeg ved ikke, det er det samme mærke med de der computer. Ah, så meget hænger de altså heller ikke sammen, Morten. Nej, men det er lidt... Men det er det... Altså, jeg havde for lang tid siden... For eksempel, siden, der er en sang, der går igen i rigtig mange afsnit. Okay. Men for lang tid siden, der havde jeg set første afsnit, det der med, hvad hedder det, med premierministeren. Mm. Grisen. Det var jeg sgu ikke særlig vild med. Jeg synes, det var sådan chok for choks skyld, og det fangede mig bare ikke rigtigt. Jeg synes, det var sådan, det var bare, ja, det var for meget. Men så kom jeg i gang med 6. tredje sæson her, og synes, at det var virkelig, virkelig godt. Og nu er jeg så gået tilbage og set nogle af de andre. Så jeg vil sige, hvis man kun har set det første afsnit, så skylder man sig selv at gå tilbage til det, fordi det kan være rigtig, rigtig, rigtig godt. Det kan det altså. Nu har jeg lige set White Bear i dag, og det sidder stadig i mig, altså det afsnit. Det var godt og vildt. Det er fedt afsnit. Ja. Men vi kan ikke rigtig snakke om det, uden at spoil det, så jeg vil bare anbefale, at man ser det. Det er sådan, som vi også snakker om, Morten, nogle gange, altså det er så tæt på, hvordan vi er, og hvordan verden er i dag, og det gør sådan helt ondt nogle gange. Helt vildt. Man skal ikke se for mange afsnit i træk, fordi så kan man komme lidt deprimeret, fordi at der er mange af de der tendenser, mange af de der ting, man ser i afsnit, hvor man sådan tænker, Jamen, det, sådan er verden jo heldigvis ikke i dag, og sådan, sådan bliver det jo nok aldrig og sådan noget, men så alligevel, der er alligevel lige nogle ting, hvor man tænker, okay, det der, det kunne faktisk godt ske, og det der kunne godt ske. Jeg kan godt lide det der Twilight Zone-feel, det har der med, at det er sådan en, det er et spejl, ja, Black Mirror, det er et spejl på, hvordan vi opfører os i dag, og hvordan vores verden er i dag, ikke? Hvis vi ikke lige passer lidt på, så bliver tingene sådan her, eller også, så er de allerede på vej i den her retning, ikke? Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, det synes jeg godt nok. Men jeg synes sagtens, man kan se det fra starten af. Jeg tror faktisk, der er noget godt i det, fordi jeg havde det også virkelig dårligt, efter jeg set første afsnit. Det var bare... det er ikke fordi, det er... Jo, det er lidt grafisk, men det er ikke sådan... Man vemmes bare over det, man ser. Og jeg tænkte også, der gik lang tid. Jeg tror, det gik 14 dage, inden jeg så næste afsnit. Men derefter så er man blevet... Jeg ved ikke, om man bliver lidt immun, eller... Men der fik jeg faktisk sådan lidt... nu har jeg... Altså, nu vil jeg rigtig gerne se det næste afsnit igen. Jeg kommer heller ikke helt op på samme... sindssyge, som de gør første afsnit. Men jeg synes bare, det var... Første afsnit er et godt afsnit at starte på. Altså fordi, at man kommer ind i, at man har... Altså, Morten og jeg har snakket om det på et tidspunkt, der med, at det var et fantastisk afsnit at starte med, at slå serien an med, altså med, at det er så langt ud af afsnit, og det er så grumt, og det er så mørkt. Men det er samtidig med også et afsnit af folk, de vil snakke om, og det har vi snakket meget om. Altså, Der er meget sådan en spectacle over det, ikke? Men det er sådan et word of mouth afsnit, sådan et water cooler afsnit, med alle vil snakke om sådan, at så skal man også lige se andet afsnit, for det gør være, at det var lige så vanvittigt som det. Ja, det er jo sådan ikke, der hugger dig sådan set, men det gjorde en omvendt mig, det gjorde en, at jeg tænkte, okay, det gider jeg ikke se, fordi det er bare for langt. Det gør det også, men jeg synes senere, så bliver man lidt afhængig på en eller anden måde, at man har virkelig lyst til at komme videre og se, hvad der sker af sindssyge ting i næste afsnit. Fordi det, og så sidder man også, man prøver altid at regne den ud, ikke? Man ser, kan jeg regne det her ud, hvad der sker? Kan jeg regne twistet ud, ikke? Og det kan man næsten aldrig. Og tit og ofte, så starter afsnittet, altså så kommer man halvvejs ind, hvor man tænker, okay, det er måske lidt træls det her, men alligevel ikke sådan helt, og så går det bare fuldstændig i den måde. Der er en mening med galskaben, altså. Jo, der er jo også det afsnit der, for lige at blive ved det, ligesom The Wedding Singer, med at det der med at lave et godt tidsbillede. Der er jo det der San Junipero-afsnit. Mm. Sådan et romantisk afsnit. Og det laver virkelig den her 80'er-periode sindssygt godt. Altså. Ja. Og der er så også et tidspunkt i afsnit, hvor den sådan springer fremad i, med sådan 10 år af gangen. Man kommer tilbage frem i 90'erne og frem i 0'erne. Hvor sådan prøver på at fange det både med skrifttype og med musik og med tøjstil og hårstil og bil og alt det der. Det er rigtig godt lavet, altså, og det er generelt et rigtig godt afsnit. Altså. Ja, det synes jeg, det er et af mine favoritafsnit, men også fordi det er sådan, det er ikke helt så dystert som nogle af de andre. Altså, det gør også ondt, men det har alligevel lidt, det slutter lidt mere positivt end nogle af de andre gør, lad os bare sige sådan. Ja, det er nok en af dem, der slutter mest positivt, men... Det er nok, jo. Men... Men det er en underlig serie, fordi det er underligt at have lyst til at se noget, hvor man virkelig bliver så deprimeret bagefter. Men det er, altså, jeg synes bare, det er godt lavet. Altså, lige det er super godt lavet, det er enormt tankevækkende, og der, altså, der er mange ting, hvor man sådan... jeg kan godt lide den der verden, de skaber. Det er sådan... det ligner jo fuldstændig vores verden, men så er der lige nogle teknologiske fremskridt, der lige har ændret verden på ret radikale punkter, ikke? Det er jo nok også sådan, teknologi bevæger sig i dag, ikke? Det er jo ikke sådan, lige pludselig hele vores hus ser fuldstændig anderledes ud, vel? Det er jo sådan gradvist, at der kommer nogle nye ting ind, og så, altså, det er jo ligesom det der Twilight Zone, det var i 60'erne, eller hvor det var, ikke? Altså, det er sådan nogle what-if-scenarier. Ja, den er nok lidt tættere på, hvis man skal sammenligne med en af de der gamle antologiserier, så er nok lidt tættere på Outer Limits. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det var en science fiction-serie, der var også science fiction-træk i Twilight Zone, selvfølgelig. Outer Limits, det var ren science fiction hele vejen igennem. Jeg kan rigtig godt lide det der novelleformat, det har. At hver eneste afsnit er jo sådan en, altså det er jo, jeg synes det er jo en kunst i sig selv at lave et godt novelleafsnit. Sådan, det er jo nye karakterer og nye steder, og de hænger jo ikke sammen, så vidt jeg kan se. Nej, jeg synes bare, at der er nogle hints her i de forskellige afsnit, det er der måske også. Som gør, at man ikke rigtig kan finde ud af, om det er samme verden. Der er jo nogle referencer her til, altså jeg ved ikke, om I har begge to, eller begge tre, fire stykker set det sidste afsnit, Mix, det der halvanden times afsnit. Det mangler jeg. Men der er en reference til White Bear, for eksempel, på et tidspunkt i den. Altså. Ja. Men det er jo bare sådan mere sådan nogle sjove referencer til os, end det egentlig er noget, der har at gøre med den verden, de lever i. Sådan har jeg i hvert fald indtryk af det. Men jeg synes jo, det der novellefilmformatet, altså kortfilmsformatet på en time, eller på 45 minutter, 50 minutter, det synes jeg, altså det mestrer de godt nok til, altså det er de virkelig dygtige til. Det her med at få introduceret nogle karakterer, som man egentlig sådan holder af på en eller anden måde, få en eller anden konflikt introduceret, og så få det rundet af på en ordentlig måde, ikke? Så det bliver jo sådan en minifilm, ikke? Men du kan jo ikke, der er ikke nogen føljetontræk. Det synes jeg er... Der kan de altså lære nyt, og de kan også et eller andet nyt i forhold til vores tid, og i forhold til sådan de der debatter, og det, der sker i forhold til internettet, og vores måde at bruge teknologi på, som er ret unik, synes jeg. Det er meget rart, at man ikke behøver at engagere sig i en serie på 7 sæsoner, altså. Man bare kan se et afsnit sådan... Man snupper lige et afsnit, altså. Jeg snupper lige et par afsnit en gang med, når jeg har tid, ikke? Og det er rart, synes jeg. Men man skal, som sagt, man skal heller ikke se for mange, fordi jeg så afsnit 2, tror jeg det er, i sæson 3. Hvad den hedder, det kan jeg ikke huske. Game Test hedder det. Lige inden jeg skulle i seng, og det var altså en dårlig idé, fordi jeg sov ret dårligt. Det afsnit, det ramte også mig hårdt, fordi jeg synes, der var virkelig nogle fede ting, og nogle klamme ting i det afsnit også, også sådan på et personligt plan. Men, og lidt af referencer uden for afsnit også. Altså. Blandt andet med sønnen, eller ham, der spiller hovedrollen, det er Kurt Russells søn, så der er nogle The Thing. Nå, okay, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, okay. Men den måde, som hver enkelt afsnit optrapper spændingen, og at det starter stort set lige fra første minut, at vi begynder at få et eller andet, altså det er en helt normal historie, vi følger personen X og Y og et eller andet, men der er lige et eller andet, der er skævt, og så begynder det bare, altså det optrappes hele vejen igennem, indtil det kulminerer. Sådan en som San Junipero-afsnittet der, altså man, og det er jo lidt på grund af, at man har set de andre afsnit, fordi det starter jo sådan lidt meget stille og roligt, altså det er sådan meget langsomt og lidt smule halvkedeligt, men man ved, at der sker et eller andet på et tidspunkt. Altså, den bygger også meget stille og roligt op. Jamen, der går lang tid i San Junipero-afsnittet, før du egentlig får at vide, at det her, det er ikke bare 80'erne, det foregår. Ja, men der er jo stadigvæk nogle ting, at der siger, at der er et eller andet, der ikke helt er sådan, det skal være. Altså. De begynder at snakke om, at det er et minut i midnat. Nu kan vi lige ligge her og sove inden de sidste 10 minutter, altså. Men ja, bare sådan et afsnit som White Bear, som du lige har set, eller White Christmas, altså det, ja. Ja, det skal jeg også have set. Det mangler jeg stadig ikke. Men jeg regner med, at jeg skal se dem alle sammen. Jeg synes, det er roligt at gøre. De er gode alle sammen på hver deres måde. Det synes jeg, det er virkelig godt. Det synes jeg, det er. Som I nok har lagt mærke til, så ser Christoffer dem alene. Ja. Jeg gider ikke det der. Nej, det ja. Sådan en som den der, han snakker om Christoffer San Junipero, den kan du roligt se, Maria. Ja, den kan du godt. Den er rigtig smuk også, faktisk. Den bliver faktisk sådan rigtig rørt af. Og en masse gode 80'er musik med. Men det er også faktisk, hvor man sådan tænker, så tænker man, ej, det er jo godt nok latterligt eller et eller andet. Men så alligevel så dagen efter, så går man alligevel tænker over den. Altså, de er meget sådan tankevækkende. Jeg kan sgu godt lide... Men begynder også det der, nu snakker jeg om det der med, at den bliver lige så stille rampet op. Jeg synes også, man sådan, nu så jeg så nogle afsnit i dag, så tænker jeg sådan, så begynder man at lægge mærke til, fordi det er tit de små ting, der får en betydning senere i afsnit. Der er mange sådan setups. Så man også begynder at se, at man kan se de der tells, og man kan regne den ud, ikke? Og det er måske det der med, at hvis alle afsnittene er så altså fuldstændig dystre, som de har været nogle af dem, ikke? Så bliver det måske også lidt forudsigeligt, ikke? Så det er jo egentlig meget godt, at San Junipero, den... Jeg synes, det er fedt for sådan i sådan en sæson som den tredje sæson, at den sådan hele tiden skifter fra stil, altså måden, at de er på afsnit, så er det så er der sådan et utopia-afsnit, som det første, der med mobiltelefoner, med likes og sådan noget der. Og så er der sådan et gyser-afsnit, det med Russell. Ja, ja. Og så er der det der kærlighedsafsnit, og så er der sådan et jorden går under-afsnit på tidspunkt også. Altså, den går for den, altså, det er ikke samme type afsnit alle sammen. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og det er jo så også forskellige, især i den der Netflix-sæson, tredje sæson, der er det jo en masse forskellige instruktører. Det er blandt andet ham, der lavede... Ten Cloverfield Lane, der har lavet et afsnit, og James Watkins, som har lavet Eden Lake, og The Woman in Black, der har lavet et andet afsnit, og altså det sådan skifter hele tiden, og det allerførste afsnit, det med Bryce Dallas Howard, det er Joe Wright, ham der har lavet Hannah, og Atonement, og sådan nogen der, at der har lavet piloten til Netflix-sæsonen, altså, så det er forskellige stilarter, og de har jo også en masse gode komponister, de har blandt andet Clint Mansell, som kommunist på et afsnit også, altså. Har de det i tredje sæson? Det lader jeg slet ikke mærke til. I tredje sæson har de. Det kan være, det er dem, du ikke har set endnu. Men han jamen, er jeg med har set det i tredje sæson. Ja, men han er med som kommunist på, ikke kommunist, men komponist på et af afsnittene. Og der er også de der to, der har lavet musik til Ex Machina. De har også lavet musik til det der med Roaches, det afsnit der. Det er dem, der har lavet musik til det. Hvem det afsnit? Femte afsnit, ja, det synes jeg, og det tænker jeg sådan, der havde jeg regnet ud, hvad der ville ske, fordi det er sådan rimelig obvious, synes jeg, at regne ud, hvad der ville ske, sådan. Men selvom det er sådan obvious at regne ud, hvad der ville ske, så havde jeg det stadig sådan, okay, det gør, altså, det er alligevel lidt noget, man vender tilbage til, men også fordi det var så Philip K. Dick-agtigt, det afsnit, det kunne jeg virkelig godt lide, også det afsnit. Cool, jamen det var ja. Godt lige et par minutter at snakke om, ja. Maria, har du noget, du vil lægge frem med? Eller? Ja, altså som alle andre medier, så tænkte jeg, at vi lige skulle runde den norske ungdomsserie Skam. Ja. Har I set den, nogen af jer? Som endnu ikke er kommet på DR3. Nej, men det burde den egentlig heller ikke, fordi det er jo en netserie. Du kan altså, se det på nettet. Men det fede ved den er jo, at afsnittene kommer på det tidspunkt, hvor teenagerne... oplever at tænke på, ej, det er virkelig sådan en real-time-serie, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men hvis der kommer et afsnit i morgen 11.11, så er klokken 11.11 i tv-serien. Ja, det hænger sammen sådan, ikke? Ja, så man sidder sådan og opdaterer hjemmesiden hele tiden for at se, om der er nyt. Og så følger man også med i deres sms'er og deres messenger-chats og deres Instagram-profiler, og så er der sådan en hel metatekst rundt om. Så man kan se det gratis på nettet? Ja, ja. På norsk eller NRK. Du kan faktisk gøre det, du kan downloade NRK-appen til dit Apple TV, og så kan du se det gratis på dit Apple TV. Du kan også gøre det via Airplay. Altså, det er gratis fra hjemmesiden at se det. Ja, cool. Og det fine ved den er, at den så ikke er oversat, så man lærer faktisk norsk. Ja, man skal lige huske at slå teksterne til. Ja, ja, det skal man. Ja, for det går stærkt. Der er det der norsk bok. Men man kommer meget, meget hurtigt ind i den der norske jargon, ikke? Nogen vil kalde det kebab-norsk. Men det hedder det så, hvis det ikke alligevel... Jamen, jeg har lært rigtig meget norsk, at jeg ser det der. Altså, vi begyndte at tale norsk hjemme. Men nej, men det er ikke bare formatet er fedt, men også selve tv-serien. Altså, den er bare realistisk på en helt anden måde, end jeg nogensinde har set før inden for ungdoms. Jamen, så har den også sådan en meget sådan frisk filmsprog inden. Altså, den måde, den bruger musik og slow motion og effekter på. Sådan ja, og man er ikke bange for nærbilledet. Nej, nej, og man er faktisk heller ikke nærmest bange for det der med at holde kameraet i de lange indstillinger og sådan noget, ikke? Altså det, på den måde er den sådan lidt en reaktion imod, kan man sige. Ja, det er fandme en fed serie. Og så, nu er vi så i gang med tredje sæson. Første sæson handler om pigen Eva, som er ved at komme ud af et forhold. Og anden sæson er om pigen Nora, som er vej ind i et forhold. Og tredje sæson handler om, ja, det vil jeg faktisk ikke rigtig sige, hvis man ikke har set et og to, så giver det ikke, så kommer jeg til at afsløre for meget. Ja. Men det er så en dreng, der er i fokus. Og jeg har også skrevet om på vores forum, og jeg var mega skeptisk. Men man bliver alligevel suget ind i den, og man føler alligevel noget for de her personer. Det karaktererne er enormt gode, og man den er ikke sådan overfortalt eller sådan overpatetisk eller sådan noget. Den er sgu meget sådan reel, ikke? Og man begynder sgu at interessere sig for de her personer, og man kan godt sætte sig i deres sted, og synes jeg, selvom man er voksen, så kan man godt sådan tænke, okay, det var sådan, det var at være på det her tidspunkt i sin liv. Mm. Cool. Så den skal man altså, den skal man fandme tage sig. Men man kan måske sige, at især i starten, så er det måske lidt en pige-serie, det starter vi om, fordi det er meget sådan med følelser og sådan noget. Så man skal lige ind i det måske. Hvis man ikke er så meget til det der. Altså jeg har kørt den som forløb i min anden G-klasse. Der er jo også en del drenge derinde. De kom også på. Altså mange af drengene sagde, at det var jo, den bruger musik så fedt, at der må de bare overgive sig. Jamen den er jo heller ikke bange for at bruge de der virkemidler. Altså det er ligesom, den kan i lang tid ikke bruge nogle virkemidler. Og så lige pludselig så kommer der bare slow motion og kommenterende musik og alt muligt vilde klip og alt muligt. Altså, og så går den tilbage igen til de der meget lange indstillinger. Ja. Så den bruger den også meget klogt, ikke? Ej, den er god. Det er virkelig en god serie. Cool. Cool. Marianne? Ja. Har du set noget godt? Ja, jeg har set noget i hvert fald. Jeg har set Fantastic Beasts and Where to Find Them i IMAX 3D. Bummelum. det er første gang i, det ved jeg ikke, 5-7 år, jeg ved ikke, hvor lang tid det er siden, at 3D ligesom kom ind i Danmark, danske biografer igen. Så jeg var lidt spændt på at skulle se en 3D-film igen, og jeg tror, at det der IMAX var bedre end sådan noget almindeligt 3D. Jeg ved ikke, jeg har ikke forstand på det tekniske. Men altså, det var rimelig vildt, men stadig mere irriterende, end det var vildt, synes jeg. Og jeg sad også tit og tænkte over, at der, så var der sådan nogle myggefugle insekter, der sådan fløj rundt, og de fløj sådan ud af hovedet på en, og så tænker jeg bare, den scene, den er bare mega fed at se i 2D, hvor det bare, man bare ser en myg flyve rundt, altså. Uden selv at få dem i hovedet. Ja, netop, altså så, ja. Så tænker man bare, hvorfor skulle man lige sige det? Men det synes jeg, at der er nogle fine ting. Kunne du ikke se en 2D i IMAX? Nej, kunne man ikke. Jeg har sådan, jeg vælger altid 2D, hvis jeg kommer til det. Jeg hader virkelig 3D, men jeg vil gerne se IMAX, fordi det fede ved IMAX er jo det her med, at det dækker hele dit synsfelt. Er det ikke korrekt? Jo, det, jeg synes faktisk, jeg var faktisk lidt skuffet over, jeg har ikke set noget i IMAX før, jeg har set noget over, eller jeg har set noget over Planetariet sådan i 90'erne en gang. Så jeg troede egentlig, at lærredet var sådan mere sådan rundt omkring en også. Altså sådan, det er sådan buet, sådan kugle-agtigt. Altså, som om man sad på indersiden af en kugle og kiggede op på det her lavet. Ja, det er filmudgaven IMAX, ikke? Altså, det der filmudgaven, den er ikke... Det kan godt være sådan buet lærret, men jeg tror egentlig bare, der er nogle krav til, hvor stort lærret skal være, og hvor højt de skal spille. Ja, og det var jo... Altså, det var over i London, den IMAX-biograf, der ligger lige ved floden. Og det var... Altså, det var kæmpestort lærret, og det var rigtig god lyd og sådan noget, men... Jeg ved ikke, jeg synes bare... Jeg blev ikke sådan genfødt 3D-fan af det, i hvert fald af at se den i det. Men nu kommer det jo også nede i Cinemax i Aarhus, IMAX 3D. Mm. Men det er fint nok lige at prøve den enkelt gang, men ja, det ved jeg ikke. Hvis man ikke kan lide 3D ellers, så tror jeg ikke, at... Hvordan var filmen ellers? Filmen? Jamen, den var mellem, synes jeg. Altså jeg kan rigtig godt lide Harry Potter, både filmen og bøgerne, men jeg synes den her var mellem, altså det var rigtig meget med sådan nogle, ja, fantastiske væsener, som den jo også ligesom hedder, men jeg synes bare kufferten lukket, Marianne. Hvad? Han skulle bare holde kufferten lukket. Ja, men jeg synes han er sådan lidt irriterende, ham der hovedpersonen. Ja. Yep, det er Eddie Redmayne. Jamen, jeg synes ikke, at Eddie Redmayne som sådan... Jeg synes, det er faktisk den første film, jeg har set Jupiter Ascending, og den er jo helt uden for kategori, fordi der... Han spiller på en irriterende viske-råbe-måde. Men ellers så... The Theory of Everything. Nej, jo. Ja. Jo, det er den. Jeg bytter nogle gange om på den, og så den Turing. Hvad hedder den? The Imitation Game. Der synes jeg, at Ed Redmayne var god og sådan charmerende og dygtig og sådan, men det er godt nok, altså ligesom om han bare spiller det samme igen og igen, altså når han ikke lige spiller Jupiter Ascending. Altså, han er sgu da Oscar nomineret, nu må du lige... Han er altid vundet. Nomineret. Han er sådan en... Jamen, han vandt jo for... Jeg synes virkelig, han er træls. Jeg synes faktisk virkelig, virkelig, han er træls. Ja. Men har du set... Hvad har du set med ham? Hvis du kun har set Jupiter Ascending. Ja, Jupiter Ascending. Nej, vi har også set den der Imitation Game. Det er da ikke ham. Nej, så er der ikke med. Så. Hvad hedder det? Theory of Everything. Den har jeg ikke set. Jeg ved, hvor det kun mig, der bliver på. Ja, altså der spiller han rigtig godt. Altså. Men jeg synes bare, at den her, det... så laver han sådan en paringsdans over for sådan en magisk flodhest-børge. Og det er bare helt... Det lyder også meget. Ja. Det lyder sgu meget. Jeg synes bare ikke, det var sjovt. Og folk jo bare færdige i biografen. Altså, jeg grin over det der. Ah. Men hvordan fungerer det, Marianne? Nu har jeg jo ikke set den, men jeg er sådan lidt spændt på det med. Nu siger du, der kommer jo 5 film mere, eller der kommer 5 film i alt, så vidt jeg forstår. Der kommer 4 film mere. Og det er sådan, fornemmer du, der er i universet plads til 4 film mere end den historie her? Det ligger i hvert fald... I slutningen af den her bliver der rigtig meget... Jeg kunne forestille mig, at toeren kunne være bedre end den her. Fordi at et problem, der også er i etteren, det er, at der ikke rigtig er nogen skurk. Altså sådan rigtigt, synes jeg. Det er oha, det er bare halløj og gøjl med de her væsener, der bare bliver ved med at slippe ud. Og, altså når man ligesom har set ham fange 4 væsener, så er det ikke sjovt at se ham fange de næste 7. Så det er sådan en Pokémon-film. Det er bare den... Ja, jamen det, nej, jeg synes, det var en cameo fra en ret kendt skuespiller i den slutningen. Ja. Ja. Så. Som man enten elsker eller hader. Og det tror jeg blev godt. Men det er der mange, der har været sure over, at han skulle være med i dem. Okay, det forstår jeg ikke. Men altså, det var næsten det bedste ved det, synes jeg. Så jeg kunne forestille mig, at den næste blev god, som sagt. Cool. Ja. Godt. Niels, hvem er dig? Du må have set noget. Ja, jeg havde et gensyn på TV2 den anden dag med Den Gode Søn, med Macaulay Culkin og Elijah Wood. En thriller tilbage fra 93, er det svar. Det handler om Elijah Wood, han mister sin mor, hun dør af kræft. Og så hans far, han skal på en forretningsrejse for at tjene en masse penge. Og så bliver han så sat af, eller det Wood, ved hans onkel, må det være, hans fars bror. Og den familie der, hvor han så møder sin fætter, spiller Macaulay Culkin. Og de bliver bedste venner, og det går da meget godt, sådan det lige det første tid, indtil han finder ud af, at Macaulay Culkin, han har nogle ret bizarre måder at hygge sig på. Han er sådan lidt mere, han er sådan American Psycho-udgaven af Kevin fra Alene Hjemme. Okay. For at sige det mildt. De ender blandt andet med at slå en hund ihjel, eller Macaulay Culkin gør. Og samtidig med, så forsøger Elijah Wood at få overbevist hans onkel og tante om, at der er et eller andet galt med den bror der, altså med hans fætter. Og det er selvfølgelig ikke nogen, der vil tro på. Det er en rigtig god lille thriller, og Macaulay Culkin, han, altså det er jo sådan en slags videreudvikling af Kevin fra Alene Hjemme, altså, fordi at det her er han jo også sådan lidt, han synes, det var skideskægt, at de kom meget til skade, Harry og Marv i den, altså. men i den her, der går det virkelig, der er det ikke bare tegnsvold, der er det meget ond vold til tider, altså. Ja, den er værd at se, og det er sådan en lidt overset film, altså det er bestemt ikke en af dem, der bliver nævnt, når man snakker om Macaulay Culkins filmkarriere. Der vil det selvfølgelig altid være Alene Hjemme 1 og 2, men Den Gode Søn synes jeg nu også er værd at se. Jeg ved ikke om det, jeg tror ikke den er ude på Blu-ray eller noget, jeg tror den er på, den kan vi sgu kun få os på DVD, og måske kan den findes på Netflix. Men den TV2 sendte den anden dag, at måske kommer den igen i løbet af december. Cool. Cool. Jamen, det eneste, jeg har set siden sidst, det er 2,5 sæson Black Mirror, eller sådan et eller andet i den retning. Så jeg har ikke rigtig haft tid til at se så meget andet. Så det var perfekt, du bragte den op, Christoffer. Yes. Men det er skide godt, og den ligger jo, som sagt, på Netflix. Så den er... Ja, sæson 4, eller serie 4, kommer næste år. Gør den det? Ja. Fedt. Jamen det er faktisk noget, jeg vil til at se frem til, fordi det er rigtig godt, det er virkelig godt og gennemtænkt. Som jeg så en anmeldelse af den, det er The Feel Bad Hit of the Winter. Jamen det må man sige. Som sagt, jeg synes ikke, man skal tage for mange i træk. Altså to, det er sådan, det er maksimum. Man kan tage to, og så tage en Adam Sandler-film, og så to mere, og så en Adam Sandler-film, og så sådan kan man køre. Og man kan godt blive deprimeret af, siger Adam Sandler. Hvis jeg skal se den der Ridiculous 6, så tror jeg heller... Nå, men så kan du glæde dig til at blive lidt opstemt ved at se noget Black Mirror efter en Adam Sandler-film. Mm. Ja. Så vil jeg hellere se den der White Bear, eller Be Right Back, som jeg så i dag. Ja, White Bear, den er ret godt lavet. Den er... Det er godt lige lidt gys. Den gjorde ondt. Jeg tror, det er den, der har gjort mest ondt på mig faktisk indtil videre. Og så hvis man har lyst til at komme til at tro på menneskeligheden igen, så kan man se noget skam. det glemte jeg at spørge mig. Hvor lang tid var afsnitten? Er det sådan noget... Jamen, det er jo forskelligt. Er det sådan en halv time, en time? Er det sådan noget... Ja, mange af dem tager 20 minutter. Okay. De fleste tager 20 minutter, men så er der nogen i sæson 2, der tager helt op til 50 minutter. Ja. Okay. Men det er meget fedt, for der er det jo igen sådan en meget moderne serie, ikke? Fordi de er jo lavet til nettet, ikke? Så der er jo ikke et eller andet slot, de skal passe ind i. Så jeg er lidt spændt på DR3. Altså, jeg synes, det er helt væk af det, jeg har købt. Jeg skal ikke se, for det første er det for sent, ja. Ikke? Fordi halvdelen af Frederikshavn Gymnasium har set den. Så er det færdigt. Nå ja, men jeg tænker, vi er jo ikke dem, der er den hurtigste knaller. Jeg tror også, de fleste mediefagslærer i Danmark har kørt klip fra den, eller også de fleste dansklærer nok kørt et forløb om det. Ja. Ja, og så nu det er overhypet, ikke? Altså, jeg er jo glad for, at jeg selv fandt serien i sommerferien. Jeg var meget skeptisk. Jeg var meget skeptisk. Havde jeg jo stået af. Ja. Godt. Jamen, det eneste, vi mangler nu, det er jo at snakke om, hvad vi skal se næste gang. Og det er jo spændende, fordi det er jo jul. Det er jo jul, og vi skal have noget jul. Vi har været igennem... hvor mange har vi været igennem? 5 julefilm. Vi har valgt stort set næsten alle de bedste julefilm. Og så har vi taget, nogle andre. Og så set dem. Vi har set nogle rigtig gode julefilm igennem tiden, og det håber jeg også, vi kommer til igen på et tidspunkt. Fordi, hvad har vi set? Morten? Vi har set Gremlings og Jingle All the Way. Og... Dig har der Mission Julegave. Og, Christmas Vacation. Ja, den har vi også set. Ja. Så vi har set nogle gode film. Så har vi også set Jingle All the Way. Jingle All the Way, det var da også god. Det var da... Men hvad skal vi så se nu? Nå. Vi har jo vi har været igennem en filmrække, og man kan sige, før vi kan afslutte den, så er vi jo nødt til at se den ultimative sidste del af filmen. Og sjovt nok, så er det jo en julefilm, og I får lige et lille hint. Hold det. Nemlig. Vi kan jo ikke sige, at vi har set alle Star Wars-filmen, hvis vi ikke rent faktisk har set alle Star Wars-filmen. Det har vi jo ikke. Vi har jo ikke set de gamle. Altså. Ja, det kan man det man kan... har ikke set Star Wars, før man har set en Wookiee onaneret til en sort sangerinde, der synger. Åh, så havde du lige gemt den godt dernede i katten, lige nede i julestik. Ja. Ja. Så hvis man mener, man har set alle Star Wars-filmen ved at se de der 3 nye der, så... Jeg glæder mig til at se Leia. Hun skulle være sådan rigtig meget drugged up i den her. Det glæder mig til. Så kan vi sådan tænke over, hvornår vi skal have de der Ewok-film også. De må også komme på et tidspunkt. Åh, ja. Kan vi ikke se de gode på et tidspunkt også? Jo. Jo. Du glæder dig til næste gang, kan jeg høre. Og det er jo ikke en film, nogen af os har. Går jeg ikke ud fra. Men de ligger på YouTube, kan jeg sige. Ja, lige præcis. I 2 udgaver, hvor jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad forskellen er, bortset fra nogle minutters spilletid. Men der skal man selvfølgelig tage den lange, fordi... Det kan være, der er en scene, hvor de følger ved, at Carrie Fisher på toilettet, hvor hun lige skal have coke. Ja, det den er klippet ud af den ene af dem. Ja. Nej, næste gang er det selvfølgelig, Star Wars Holiday Special. Det bliver godt. Jeg ved ikke. Yeah. Ja, det bliver noget i hvert fald. Jeg ved ikke... Er ikke det, de har Happy Earth Day, eller Happy Life Day? Eller life det? Day. Yeah. We celebrate our life day. Ja. Yeah. Ja, det er sådan noget. I en retning, i hvert fald, ikke? Yes, jamen, skal vi ikke sige, det var det? Jeg har godt tænkt på, at du selv skal se den. Ja, jeg har ikke set den før, så jeg glæder mig helt vildt. Men det starter ud med lave forventninger, lad os bare sige sådan. Ja, jamen, så kan det kun gå. Der er mange gode numre med i den, og de er alle sammen 8 minutter lange eller sådan noget. Så man... Hvad har du fået fat i et bånd, som George Lucas ikke har brændt af endnu? Ja. Yeah. Jeg regner med, at du kopierer den der VHS ud til os alle sammen og sender en VHS-maskine. Jamen, altså. Det ligger på YouTube. Okay. Ellers okay. Så må du få lidt... der er det der Red Letter Media-afsnit, hvor han tager rundt til forskellige conventions og smadrer alle de udgaver af den, han kan få fat i. Ja, efter at have købt den. Efter at have købt den, ja. Forklædt som George Lucas. Meget underholdende lille afsnit. Nå, skal vi sige, det var det? Så ses vi om 14 af til lidt. Tak for Marvet de næste måneder. Ja. Det var det så lidt. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.